نبوت نه اته سال اته کاله مخکې د قیصر روم خلاف بغاوت وشو او یو سړی د فوکاس په نامه هغه د روم بادشاه شو. قیصر یې سره د پنځو زامنو قتل کړ او د هغې نه پس د قیصر ښځه او درې لوڼې ول هم قتل کړې. د ایران خسرو هغه د دغه قیصر زیر بار احسان ورسره حد کړی. د دغه قیصر چې دا قتل شو د ده زیر بار احسان و د دغه قیصر خپل نوم و ماریس ام ای یو آر آی سی ای. قیصر خو د هغه ټایټل دی. قیصر خو سره ټایټل لکه پرزیډنټ خو نوم یې څو ماریس ام ای یو آر آی سی ای. نو دا ماریس دا د ایران د خسرو د هغه محسن و او خسرو به ده ته فادر وي. لهذا په شپږ سوه او درې عیسوي کې خسرو فوکاس باندې حمله وکړه د مشرقي یورپ سیسې او په مغرب کې د شام په علاقه کې انطاکیې پورې را ورسېد. خسرو روم واله وکتل چې فوکاس اوس بے بس دی، مقابله نشي کولی. لهذا دوی د افریقې د گورنر نه امداد وغوښته. د افریقا گورنر د خپل زوی قیادت کې یو لوی فوج روان کړ دوی مر امداد نه. د هغه نامه د هرات ده، هغه چې قسطنطنیه ته راورسېده. موجود دور کې قسطنطنیه ته څه وایي؟ یا کانسټانټینوپل نه، اوس ورته څه وایي؟ استانبول. چې استانبول ته راورسېده فوکاس دوره بې بسه شوی و چې هغې ډیترون کړ، معزول یې کړ. او دغه د افریقې د گورنر زوی یې پخپله د روم بادشاه جوړ شو، هرقل. او فوکاس یې په دغه انداز قتل کړ هغه چې څنګه موریس قتل کړی. دا واقعیا شپږ سوه لس کې وشوه، شپږ سوه لس کې عیسوي. او دغه د نبوت کال هم دی، هم په دغه کال پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته نبوت میلاو شوې، وحی راغلی دی. اوس خسرو خو دا جنګ شروع کړی و د فوکاس خلاف. د فوکاس د معزوله کولو باوجود هغه دا جنګ سټاپ نه کړ، لکه زموږ مشر ملا صاحب لکه بیا هم جنګ سټاپ نه شو، ځکه مقصد خو بل سي. او دې له رنګ ورکړ د مجوسیت او د عیسائیت د مقابلې، چې دا جنګ د څه میاشت کې دی؟ د مجوسیت، ها، د دو تهذیبو کشمکش دی. صحیح موجود ورکې ورته هم وایي څه اوس دا کوم جنګ چې روان دی، کانفلیکټ آف سویلایزیشن. څه شی دی کانفلیکټ آف سویلایزیشن؟ هغه ولې هم دغه رنګ ورکړ کانفلیکټ آف سویلایزیشن؟ په دې عیسایانو کې دوه قبیلې وې یا دوه ګروپ وو، یو ته وی نستوري او بل ته وی یعقوبی. دنه سره او ډیر شي ګروپ نه دي، نستوري او یعقوبی. پاپای روم دا دواړه اپوستیټ ډیکلیئر کړی، دا دواړه مرتد دي. دا دواړه ګروپ نه سري ملحد دي، مرتد دي، اپوستیټ دي، دا کریسچن نه دي. دا ولي کړ سیف الله خان نستوري او یعقوبی. اوس دې ته موقع ملاو شو دیم د خسرو مرګر کې اوره، ځکه زماره دشمن دشمن زما دوست دی، بیسټ فرند. او یهودیان خو شپږ زره د خسرو فوج کې بردي شو د عیسایانو خلاف. اوس دغه هرقل چې د روم بادشاه جوړ شو افریقې والے په زور، دغه خسرو مقابله ونه کړای شوه. خسرو لومبې قبضه وکړه په انطاکیه باندې شام. په شپږ سوه دیارلس کې دمشق فتح کړ، په شپږ سوه څوارلس کې یروشلم ته ورسېده، بیت المقدس ته. په دغه یو ښار کې نوی زرا 90,000 عیسایان قتل کړل. کنیسۃ القیامه هولی چرچ ورته وایي، د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. دغه هولی چرچ یې هم برباد کړ. او هغه اصل صلیب کراس چې د کوم متعلق د عیسایانو عقیده وه چې عیسی په دې باندې کروسیفای شوی دی، هغې ځان سره واغوستې یې وړو مداین ته، چرته یې وړو مداین ته. د دغې علاقې غټ پادری وو زکریا، هغې هم گرفتار کړ. بوی ته په لاره چې کومې ګرجې او چرچونه په مخه راتلل هغې ټول ډیمالش کړل، رنګ یې کړل. خسرو یو خط لیکه هرقل ته د روم بادشاه ته، د هغې مضمون دا و چې د دنیا د ټول نه لوی خدای خسرو پرویز د هرقل په نامه، ځان ته د دنیا ټول نه لوی خدای خداوندې بزرگ. او هرقل ته ولیکل چې دا د دنیا د ټول نه لوی خدای خسرو پرویز طرف نه خط دی، یو ډیر بې شعوره بې وقوف او کمینه سړی هره کړه او مضمون دا چې ستا په کوم خدای باندې ایمان دی هغه ستا مرګرتیا ولې ونه کړه. په یو کال کې دنه دنه اردن، فلسطین، جزیره سینا دا ټول علاقه د ایرانیانو قبضه کې راغله، دا د رومیانو کنټرول کې وه، هغې دې ونیوه. دلته دا جنګ روان و، بل طرف ته مکه معظمه کې د پیغمبر علیه الصلات وسلام اهل مکه سره نظریاتي جنګ روان و. په شپږ سوه پنځلس عیسوي کې څه مسلمانانو حبشې ته هجرت وکړ، ابیسینیا، اوس چې ورته ایتوپیا وایي، اصل ابیسینیا دا ایتوپیا ده. او هغه ځای د رومیانو حلیف بادشاه الای نیکس، نامه یې د اسحما، نامه یې سره الف سواد ح میم ها اسحما نجاشی، دا یې ټایټل دی لکه پرزیډنټ، انګریزي کې ورته نیکس وایي، این ای جی یو ایس نیکس. اسحما ورته پولیټیکل اسایلم ورکړ. اوس دا تاریخ چې مد نظر وساتي نو خبره کلیر شوه چې اهل مکه د خسرو په کامیابو باندې ولې خوشاله وو، د رومیانو په شکست ولې خوشاله وو. دو وجې وې. نمبر اول چې رومیانو اگر چې عیسایانو خو په آسمانی دین باندې عقیده لرله، نو مماثلت یې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره چې دې هم په آسمانی دین یقین ساتي. ریزمبلنس یې څو چې دا محمد هم په آسمانی دین یقین ساتي، صحیح. او د رومیانو مطابق ایرانیان دا د خود ساخته دین تابع وو، د کوم دین؟ د ځانه جوړ شوی دین. او بعینه دغه کیفیت د مکې والو وو چې د خود ساخته دین تابع وو. دا خو یو وجه. دویمه ده چې دغې مسلمانانو ته د رومیانو حلیف او ملګري بادشاه پولیټیکل اسایلم ورکړل. دې دوو سیزونو اهل مکه په دې باعث کړ چې دی د ایرانیانو د فتح جشن منا وکړه، چراغانې وکړه، موسیقي وکړه، ګړای وکړه، شرابونه وڅښل، او مسلمانانو پورې مسخرې وکړې چې د آسماني دین تابعدارو سره بدلته هم دغه عمل کوو، دا هلته چې رومیانو سره کوم عمل وشو. اوس اگر چې رومیان هم کافرانو، ایرانیان هم کافرانو، صحیح، خو اهل مکه په خپل امیجینیشن باندې یو بلاک جوړ کړو. Otherwise, پیغمبر had nothing to do with that block. پیغمبر چا عمل کرو؟ درمیانو کا دیر ایرانیان دی چا ہم؟ دا چا سر تعلق ہو؟ دی دوارو کی؟ دی چا سر ہم نا؟ خو مشرکین مکہ دا خبر اکلا، لہذا اللہ تعالیٰ دا کی جواب ورک اللہ دی ورطا ہوگو نا. الف لام میم، الف لام میم، الف اللہ، لام لطیف، او میم محمود العاقبه. الف الله، لام لطيف، ميم محمود العاقبه. الله تعالى چې ډېر مهربان دي، عاقبت بهتر اون کې دي، انجام سوخ کوي الله، انجام بلاره کې بلاره ډېر مشکلات راشي، ان دی اینڈ الله تعالی هغه غټول کار ټرن اراوند کی، نتیجه رو ذوالفقار د خواهش مطابق راشي. محمود العاقبت، صحیح. الله لطيف محمود العاقبه. او مت استویلو چې د مقطعات اصل معنا الله تعالی بدا، الف لام میم اصل معنا چې تعالی بدا الله تعالی، الله اعلم بمراده. مونږه تعبیر کوو، مونږه سګو تعبیر کوو چې الله تعالی مهربان دی، اوس کو تاسو تکلیف کیه، ها انجام بر تاسو لپاره د خیری. مسلمانانو ته الله تعالی وایي اوس کو تکلیف کیه انجام بے عینی در کا کیفیت زمون گا ہمدے ٹوڑے دنیا کی مسلمانہ پر تکلیف ہی دے، انشاءاللہ انجام پر خیر. الف لام میم اللہ تعالی لطیف دیر مہربان دے، لطف والا دے، لطف مانا مہربانی، کائنڈنس. محمود العاقبہ انجام بہتر ان کے دے، غلبت روم، رومیان لشکست ورکڑے شو، فی ادنا الارض، فی ادنا دا ادنا دو مانی کی گی، دا ادنا سو معنی کی؟ دو معنی، یو ادنا پا معنا دا قریب، دیر قریب تا چی وی؟ اگه تا ادنا وی، دویم ادنا پا معنا دا لویسٹ پارٹ، دیر لانده، دیر کشتا. اس پا آغا زمانه کی دا سائنس او ٹکنالوجی دوبرا ڈیول اپنوا چی داور تا پتاوا چی ردیز مکی ایلیویشن پاس آس بانی سحیسیت دے، سطح سمندر نا سورا ایلیویٹڈ دا، صحیح حکم دای چې دا جنگ شوه دی درسته سمندر نه پګلو کې ټول لاندې ځای دی نو دا یوازې چاته معلومه الله تعالی ځکه اوس ماره کو دا ټیکنالوژي ونه دا قرآن اعجاز دی چې ولې بدرو مو فی ادن الارض مغلوب کړي شرومیان فی ادن الارض پاغلان دی نه حصہ د زما کې لاندې نه ان سنس چې ردینا بل کته الیویشن نشته سمندر نه دا دنیا ټول نه کته تنین ځم کده او غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلب سیغلبون او دا رومیان پس د مغلوب کې دور دی نه سیغلبون زر چې غالب برازی فارسیانو باندې او دې ته پروفیسی دیر سوی یو خو الله ګور په یو آیت کې دوه عجیب خبره وکړي یو آیت کې دوه عجیب خبره وکړي چې فی ادن الارض لوس پارت اف دی ارض صحیح او دې پروفیسی ورکړه چې په یو سو کال کې به دا رومیان فارسیانو باندې غالب راځي پروفیسی ورکړه او چې دا پروفیسی ورکړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغ او ابی ابن خلف ته غلط وریک او ابی ابن خلف ډېر خبيث سره ابو بکر راغ رضی الله تعالی عنہ او ابی ابن خلف ورته وی رومیان به غالب راځي په فارسیانو او ابی ابن خلف ورته دا څه کتل وی ستا مغز ټیک ستا مغز صحیح بی 52 اور میزل اور دا ټول ارص بلاچو شو بیا موچ مشر مولا سره بیا راځي مغزونی ټیک صحیح اس په داسې انداز کې څو داسې خبره کوي خالي ونه ښکاری کنه ښکاری صحیح نو ورته وی رومیان به بیا غالب راځي رومیان هغه خپل پس مکنه لګی چې بیا به غالب راځي اې درته تخت لار نه وانه چې وته تخت کم خوا د تخت لار وته نشته نه معلومه ته وای غالب راځي کله به راځي ورته وی دا بدع لفظ دی فی بدع سنین په یو سو کال کې په سو کې په یو سو حضرت ابو بکر ورته درې کال کې دې وګور ورته پدری کال کې هغه ورته شرط پکېدو ویا شرط پکېدو وې سورا وی لس مخان کدرې کال کې غالب رانل زبل سخان در کوم کدرې کال کې غالب رانل تبل سخان راکې او بیا راغې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته شرعن داسې شرط کې خوذر جایز دی هغه زمانه کې لا جایز و درته وی کې دا قمار دی داسې شی دی دا قمار دی ګیمبلینګ دی داسې شی گیمبلنگ خلانی باندې پابندی نه و لہذا ابو بکر دا شرط کې خود ابی ابن خلف سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا نه ویجی ابی ابن خلف سره می دغه شرط کې خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی بدعا لفظ عربی کې د درو نه تر نه پورې اطلاق کی د درو نه تر نه پورې درې سرور پینځو شپږ وو اته نه نو یتا درو فکس کړو ته یو ورچو سره دا شی بدل کړ وېسو ورته و وی ورته چې د شرط په اماونت کې بل غوډه اضافه وو د کلونو کې بل غوډه اضافه وو صحیح اوس ابی ابن خلف خو هی واز ویری مچ شور چې ان اني وی آی ایم دی وینر زګټ ورته شاو سورہ کال وی درو نه ترنه وی ډن خو یو خان بسلسلی ابو بکر ورته ډن رضی الله تعالی عنہ وی درو نه ترنه کالو کرومیان غالب رالل زبدر کوم سلو خان کرانل تبرا کې سلو خان صحیح غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دوی واپس د مغلوب کېدو نه سیغلبون زر چې غالب کېږي به فی بدع سنین په یو سو کال کې بدع معنی فیو د بدع معنی په انګلیسي کې سکی فی فیو او په پورتو کې یو سو کال صحیح فارسی کې چند درچن سال درچن سال په یو سو کال کې بغالب راځي درو نواله ترنو پورې او واقعي چې وو کال برابر شو رومیانو داسې شکست ورکړي چې خسرو ته لار نه معلومه نو دغه ډول کې چې دا واقعیا د رومیانو د شکست دا د مدینې د هجرت ته 15 کال وړاندې شو مدینې ته هجرت کول نه 15 کال وړاندې نو 15 کال هغه تیر شو او یو کال مدینه کې تیر شو دویم کال شروع شو او د دویم کال په رمضان کې غزوه بدر مو شو د دویم کال په رمضان کې غزوه بدر مو شو غزوه بدر کې څوک کامیاب شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم او حسن اتفاق چې دا ورځ چې رسول پاک غالب شه په کافرانو باندې الترون شکست ورکه خسرو دا د سیم ډے ولا سمه رمضان وو چې دلته رسول پاک صلی الله علیه وسلم شکست ورکه اهل مکه ولا الترومیانو شکست ورکه خزرو نه پسن شپک سوا دویش کی حجرت شو مدینه مروه ته حجرت شپک سوا دویش کی او پدا شپک سوا دویش کی قیصر دیده با هیده اسود پلار بانده راوت ده مقابله ده پر ده ده پاپای روم نه پیسه اوختی پسود بانده پاپای روم سر دیر پیسه کلیزه سر پیسه دیر وی ورته مونږ له پیسې پکار دي مونږ له پکار دي پیسې پکار دي کرسچیانټی ډیر وال خړ دي دي کرسچیانټی ډیر زپلې شوی دي ناغه پیسې کوم خیرات نه ورکو د کلیسې پیسې دي سبا کوي پسود باندې نو پسود دي پیسې وارسته پشپک سو درویش کی د شورو کړه د ارمینیا طرف نه هر تر شورو کړه چرته د ارمینیا طرف نه پشپک سو سلیریش کی آذربایجان ته نه وته اور دې مجوسیانو پیغمبر زردشت سو زردشت هغه چې کمزای پیدا لري لومبه هغه خار تباک مرکز ور تباک او دا غین آباد د ایران دار سلطنت تر ورسید او دا کامیابی په هغه ورځ شو چې کوم ورځ باندې بدر کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کامیاب شو او غلبۃ الروم فی ادنی الارض رومیان مغلوب شو پاغلان دې ترین از مکه کې وهم من بعد غلبهم دوی پس د مغلوب کېدون دینا سیغلبون ازر چې غالب بشي کلا فی بدع سنین په یو سو کال کې دا یو سو کال د لغت په اعتبار باندې بدع د درنه والی درنه هو نو په سویم کال کامیاب شو په وهم للہ الامر من قبل و من بعد اوس دې خو ګوره دا د نظریه خبره ده دا د ایدیالوجی خبره ده دا د اوټلوک خبره ده چې مشرکین مکه خو تاسو تړلې رومیان سره د ایزان له خپل خیالي په لاو بخ کړه دي چې مونږ د ایرانیانو ملګری او تاسو چې ملګری تاسو د رومیانو ملګری حالانکه تاسو نه د رومیانو ملګری نه د ایزانو ملګری نه د ایرانیانو ملګری ایرانیانو تاسو په خدای ایمان نه ساتي او رومیانو تاسو په خدای ایمان نه ساتي خسروم ځانته خدای وای او قیصروم ځانته خدای وای صحیح حالانکه ستاسو عقیده خدا ده چې دنیا کې سو من خلاب راشي حاکمیت یوازې د الله ده که دنیا کې د الله نوم واستو کې یو قسم وي یا عقیده سره چې حاکمیت د چا ده د الله ده نه الله تعالی به د عقیده خبره چې د دنیا انقلابات سره تعلق نشته دا تصور له دیر پا نه ده فار ایور ده صرف دیر پا نه ډیوریبل نه ده ایور لاستینګ ده للہ الامر من قبل و من بعد خاص دا اللہ دا پارا دے الامر و اختیار ٹول مل قبلو مخیر دے واقعینا و من بعدو پس دا واقعینا و یوم ایزی افرح المومنون او دا آقا رضا چلو میان غالب رضی و یوم ایزی پدا و رضبان افرح المومنون خوشالی گی با مومنان بنصر اللہ دا اللہ پا امداد بانے پا بدر کی اللہ تعالی دوی ما پرافیسی ورگلا یو پروفیسی خو دا ورکه چې رومیان به غالب راځي او دوی پر ډیټ ورته مخو چې په کوم تاریخ باندې تاسو بدر کې په کافرانو غالب راشي هم دغه ورځ به دای د غلبې چې او مې زی افرح المؤمنون دا به هغه ورځ وي چې خوشالي یو مؤمنان بنصر الله دا الله په امداد ينصر من يشاء امداد کې الله تعالی چا سره چې وی غواړي او هو العزیز الرحیم ادا الله تعالی غلبه والا وعد الله دا وعد الله کړی دا الله تعالی دا داسنه چې ما یو خیال ظاهر کړی دا وعد الله کړی دا سرټنلی اٹ ویل هپن دا شور دا لا یخلف الله وعدا مخالفت نه کوي الله تعالی دا وعده خپل ولکن اکثر الناس لا یعلمون خو اکثر د خلق و غینه پویږي نو باید چې په دغه ورځ ټولې دنیا ایمان نه وړوي او یو کال اوراند دی پیغمبر ته دا خبره شو وا پته ولګی دا خدای پیغمبر دی کني یو کال اوراند یو په داسې سچويشن کې چې قیصر ته چرته ناست ځای نه بیٹھا وې دا او بیا غالب راځي ټوټلی امپاسیبل وا ولکن اکثر الناس لا یعلمون خو اکثریت د خلکو اغه نه پوهیږي یعلمون ها الله تعالی به اکثریت د خلکو نه پوهیږي ورپسې وی یعلمون پوهیږي نو دا خو دوه کنټرډکشن لري ځوان فلانې نه پوهیږي او بیا هم پوهیږي نو په یو شی نه پوهیږي بل شی باندې خدای وایي په دې دینی خبره نه پوهیږي د دنیا په ژوند ټول خو پوهیږي یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی گی پتی ظاہری او سطحی جون لدنیا بانے وهم عن الاخرت هم غافلون خدا آخرتنا بالکل کیرلس او غافل دیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک و سلم و صلی علیہ اولم یتفکروا فی انفسیم آیات خلق فکر ندکڑے پزانو مخبرو کی پیج نمبر سورہ روم اتم آیت دے اولم یتفکروا فی انفسیم آیا دی فکر ندکڑے فی انفسیم خپل ځان لا یعنی ځان لا تنہائی کی چرتا دا غور ندکڑے ما خلق اللہ جن دے پیدا کڑے اللہ تعالی آسمان و نازمکا وما بینهما سچمیز دے دوارو کی دی الا بالحق مگر پرشتیا واجل مسمى اردیو ٹاکلی او سپیسیفک ٹائم سرا چتر آغا ٹائم پوری دا ٹول شیگنا پل فنکشن بکئی اور دے الٹیمیٹ اینڈ وا ختمی دے بھی دا دنیا اپنا اللہ تعالیٰ ہوئی باید چی دوی زان زر لناس وی پدی خبر بانے سوچ کرے وی چی دا دمرا لوی عالم چی پیدا شوی دے دا اسے دا مووی دا کٹ رحمد ہے کردی شاید اسے حکمت والار دے یوا دا آٹو ڈائنمک دے خود حرکی دے بخبلہ چلی گی کردی شاید سوک چلے ان کے والار دے نمبر دو نمبر درے چی دا دے کہ روزانہ منبور تغیرات و تبدیل رازی اٹ مینز چی دے وی والٹیمیٹ انڈوں بھی چی کم شیخ اپنی دن کے نیے کہ تغیرات ہوں گا رازی چی تغیرات و تبدیلے پہ کہ رازی چینجز رازی دے مانا دارا چی الٹیمیٹ ریزلٹ بھی اسے ختمی ختمی کی با نو چی ختمی کی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دوی سوچ دا دمر لوی پروسس چلیں گے و الٹیمیٹ اینڈ پہ ختمی دل بھی سو دے فل بھی دی اینڈ آف سٹوری بس کی سخت مشو کنا دا غینا پس بوم سئی اللہ تعالیٰ وی دا خو بالکل عقلی و لاجیکل خبر دا کہ دی زان لکی ناس در پدی سوچ کرن خبر دا سر دا ورس خبر بے زین دراشی اولم یتفکرو فی انفسیم آیا دی فکر ندکڑے پزلن اخپلو کی ما خلق اللہ چین دے پیدا کرے اللہ تعالیٰ اسمارو نازمکا چمیز دے دوارو کے دی اللہ بالحق مگر دا اظہار حق دا پارا واجد مسمع ادی وقت مقرر سرا و ان کثیر من الناس او یقینا دید خلقنا بلقاء ربهم پا ملاقات پروردگار پلوانے لکافرون یقینا انکار کون کی دی اولم یسیرو فی الارض آیاتی نگر سے بزما کے فینظرو حتا جو گوری کہ فکان عاقبت الذین جسرنگ شان جام دا آگ نو اللہ تعالیٰ وی چڑوں بے خونے دا کائنات پا دی سسٹم پا دی نظام و چلے دو بانے فکر رو کی نو باید چی خبریں ذہن تراش باید چی خبریں چی دا دمرا لوی پروسیجر دا خیراتی نہیں چلی گی دا دمرا لوی پروسیجر دا لغو بے ہودن دے دا دی بس حکمت و شاد بناڑی رشا دبا صحیح مت ولاڑی یوا او دویم اللہ تعالیٰ وی بیا پایت چی دے ہسٹری تا انہوں گوری چی ہسٹری کے دے انہوں نے خلق کو غیث رسوش اولم یسیرو فی الارض آیا دے نگر سے پزما کے فینظرو حتی چو گوری کہ فکان عاقبت اللذین چی سرنگ شان جان دا کسانو من قبلیم چی مخیر دوینا کانو اشد من ہم قوتن اوی زیاد مضبوط رو دوینا دا قوت پید بار واثار الارضا او اغی اڑاول وزمکا اثار یسیرو اثارتن دیکھو گورا تو زمیندارا کی سکی گی بس گرائے کی زمکا اڑو رے کی گی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر دیر خی اگریکل چرسکو اڑو دین اڑوان دے خلق اگر دیر خی اگریکل چرسکو واثار الارضا اغی اڑاول وزمکا او دویا مانا دا اثارو دا واثار الارضا اپزما کے نشانات پریخو دی دی زان رستو کنسٹرکشن زلہ تا روز پوری بلار دی تک او سم لڑی پیٹ رہا تھا دا سلور زرب کالو زور سیولیزیشن دا سٹنگ ولار دے چی حیران بشور دا چی دا انسانان چی دا دا کسم غرونے کنستل او پا غرو کی دن نے بنگلے جوڑو لی پا غرو کی دن نے کسر دی جوڑو لی پا غرو کی دن نے دا سی پلر دی جوڑو لی چی اگا پلر ما اتا دا خٹیم نشو جوڑو لی چی کم نقش و نگارے پکڑا دے نیشی جوڑلے پدا سے اندازی تیٹرے جوڑے کری دی چا عقل بڑے ورطا حیران شکو اللہ سلور زرک کسائی او چوکائی ٹوڑے دا کانی جوڑے ٹوڑے دا کانی جوڑے گرامٹڈ جوڑے دا سے نیچے کنی کانی جوڑے کری دی خیلی نا غری پسائی کنس دیلے او بیادا سے چا دا سلور زرک کسائی تو اور پسی میجرمنٹ روالا او دے میجرمنٹو کا وکی بس سب فرق پیدا نہیں کی صحیح بیاداری پمیس کی اگر پیسے جس چیز جوڑ کری دی اگر پیسے جس رو میجرمنٹ کا صحیح چی پمیس کی دو فٹا لار دا نا قدر تم دو فٹا لار دلاب تم دو فٹا دا دا سنو شکی دے چیز دو فٹا نا آئی ایونچ کما دا ایونچ سیوا دا صحیح او چیز لی سر تا کینی او کرسائی تا گوری تا دو بکی کتوالے پورتوالے کارنشی لیغی او کر خلو تخ کردیا تولی کرسائی صحیح او بیا پدا سے اندازی جوڑ کری دی چیز دے والی دے بل سائیڈ تک کم غار چی دے آگے کنسترے آگے ڈائس جوڑ کری دے سٹیجی جوڑ کری دے پا آگا زائی چی اسم تا خبر ہے کہ دا سنور ذرا خلق چی ناس دی بغیر دا سپیکر بغیر دا الیکٹر کرنٹ نا بغیر دا سنا ستا خبر واضح ہم ہوئی نا عقل دا دا حیران شی تلا لان سے پیسے میسے والا کنا چی لڑشو چکر رو لگا ہم جان کو خواب والا کرو خود غلی شکر کسنگا رسا والا دکڑے ہوگا نا بس نو دی امید امید بڑکی بب بری تو بب برسے کانو اشد منہم قوتا دیو زیاد مضبوط دوینا پا قوت کے وافار الارضا اڑولی وزمکا و غمروا عباد کڑے ودا اکثر مما غمروا زیاد دا دینا دا کمچ دوی عباد کڑے دا اللہ تعالیٰ دوی بس تعمیراتی اگر چکم تعمیرات کڑیو اگر دا تلوس پوری ضرور مسل دی وجاتم رسلهم بالبينات اراغلی وا قومن د پیغمبران دا وی بالبينات شکارا واضح احکام سرا خدای نه اومن ریفیوز کړ ریجیکټ کړ نو الټیمیټ ریزلټ او حتمی نتیجه سو تباہی وا نو الله تعالی وای ته دای تباش ما خو به زیاده نو کړي فما کان الله لیظلمهم پس نو اللہ تعالیٰ چی زیادے کو دوی سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون و دوی پخپل پسانن اخپلو بانے ظلم و زیادے کو دو مدار دوی دخپلو اعمالو دخپل کردار او دخپل بد اعتقادے نتیجوا دوی ڈسٹرکشن فارسی کی ہوئی چی ہر کے برماست ازماست ہر کے برماست ازماست دا پمون چی سو بال دے دا زمون دخپل اللہ سرے صحیح نو اللہ تعالیٰ وی رہے پدوی چھے کم وبال راگے دا دوی نخبر اللہ سو دے دوی انعکاس الاعمال سوئی ورد انعکاس الاعمال چھے اعمال ریفلیکٹ کی گی اعمال سے کی گی ریفلیکٹ کی گی پا انڈیویجول بانے ہوں اعمال ریفلیکٹ کی گی پا قوم بانے ہوں اعمال پا انڈیویجول ہم ریفلیکشن کی او اعمال پا قوم بانے دا قوم چھے مجموعی اعمال ناکارشی دا غی ریفلیکشن بیٹے ناکارے اگر تبایی بیا دورا مدروانے چیل آگئی تبایی چال لار نور دی جو اسے سٹاپ سنگا بس آج جو در سروشی اگر مکافات عمل اگر بیا سٹاپ کی گی نا اگر بیا کنٹینیو سامالی روانی اللہ تعالیٰ دی پٹوری دنیا پر انسانیت بانے رحم کی اگر خود اسر مسلمان بیا کلا کلا خلق ہوئی نو پا مسلمانان بولی دا سی گی نو مونگو عمر کریا خلق چی پنشمنٹ ورگئی خپل سیٹیزن لور گئی پردے سیٹیزن خواہ زانت سبجیکٹ نگڑی اگر سر خوبوئی گورم اگر ہر چیز غیر مسلم دی اخو دا اللہ آبا خبر کے چاہی سر خوبا گوری کلا بور سر گوری فائنلی صحیح او مو خوش پر خلق کیو مو خوش پر سٹیٹ خلق کیو مدر سٹیٹ خلق چی وائلیشن کئی ای تو سخت پنشمنٹ ملے گی صحیح شو اللہ مدیو کی چیلے شو خود دلتا مدیو بھی لکی دکا چی مو خوش ملا بانا شو دکا چی اس نور مو کی برداشت نیشتا کشتا ہیر اگران شو خدای دیو کی جا ظالمان رو نیسی بس سب سب آثار خدا شکاری سنگ فما کان اللہ علی اسلم ہن واللہ تعالی چیزیاتے کو دوی ذرا ولیکن کانو لیکن او دوی پخپلا انفسهم یسلمون چی پزانن اخپلو پانے زیادے کو لو سور مومن تراشی دید سور یاسین نبدری سرو سور تبا دی سور زمر پسید دی 449 446 ومغتم افلم يسيروا في الارض اياتين غرز بزما كي فينظروا حتى جوغوري كي فكان عاقبه الذين من قبلهم چه سرنگ شو انجام دا کسانو چه مخکره دوینا کانو اکثر منهم واشد قوتن اغی زیاد دو دوینا دا تعداد پید بار واشد قوتن امزبوتو دا قوت پید بار واثارن فی الارض او مزبوتو دا اسبابو پید بار بزما کی اوزار ورسر دیرو قوت ورسر دیرو افراد ورسر دیرو نو دریش اوی نبی اغیبان دنیا کی خلق فیزیکل جوان ڈیول اپ گئی پا افرادو باندے پا اسبابو باندے او پا قوت باندے سیدنا اللہ تعالیٰ وی غیث رضا دلی وڑا شیر نیرو فما اغنا غنم ما کانو یک سبون خوچ دوی سامل کولو دا دیدے ٹولو اسبابو دا دی دفانو کلیشو چکر اللہ فیصل دا غیر ڈسٹرکشن اکلا نی افراد پا کار رالو نی قوت پروٹیکشن اکو نا اسبابو اوزارو غیر پیدا عذابو بشکل ذکر دا حضور دی فیزیکل دنیا دا غی ڈیفنس دا پارو دا اللہ تعالی آفت چکل راشی دا غی ڈیفنس کوئی سوک نشک بولے چھ سونا می راشی نبیہ سائنس او ٹیکنالوجی ورسر سکو لے شی او چھ زلزل راشی نبیہ ورسرم سائنس او ٹیکنالوجی سنی شکو لے او چھ سیلاب راشی آدم تب کم سٹیٹ کرا رہا لکھ نیو اورلین نیو اورلین ہاں نوز مقصد ہے چھ لا تروسا سائن ادا وستے تروسا غستے زان لا تروسا نے سٹ کنا اللہ تعالی فرمائے ری سر دا ارس ہو اغیم پتی باندے دیر پراؤڈ ہو چنا ہو بیار پاورفل من سر ایسو کسو نشو کوئے اللہ تعالی ہوئے انجام ٹوٹل ڈسٹرکشن ہو نو خدای ہوئے کہ تاسم دا قوت در سری ہو پتی باندے پراؤڈ یہ چیسو من سر ایسو نشو کوئے اللہ تعالی ہوئے زیجی کل عذاب رانا چاہتا پوسم نکو انا پیش دوار نہیں مرکو زدام نکم چیئے زدر روانے دا زان تیار کے اللہ تعالی خدا سے نہ کہی صحیح اللہ تعالی خدا اگر تباہی دے پارس دیا رہے گے within 5 منٹ within but 5 منٹ نہیں دیر دی within 5 سیکنڈز بس ٹول اگر پاکستان کی راوس تے within 5 سیکنڈز دنیا ہے تباہ تھوڑا دنیا راج تھوڑا دنیا نہ خلق راج بس تو حکمران پورے اچھا نہ چل تو دی زبا دے سن دو اگر سونامی within 5 سیکنڈ بس پورا چپش بے چار چلو تے جی مخو تو نہیں سچ دا چپنے قران ہاں ایت وجہ سے مخیل اتل پر پورا زیت تو تول جاتا نو واپس پر سبق ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء بیا شون جان دا کسان چ بدی کڑے وا اسوء تبائی سوء معنی بدی بدی معنی تبائی اولی ان کذبوا بآیات اللہ اید دیو جی چدی تکذیب کڑے وا دایتون دا اللہ وکانو بیا دیو جدے آیاتوں پوری مسخرے میں گولی اللہ یبدأ الخلق اللہ تعالی ابتدا ان پیدا کئی مخلوق ثم یعیدو ابیا بسانی ان پیدا کئی دوی دا باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیت اللہ تعالی وہ جو کم خدای ابتدا ان تا پیدا کرے ثانی ان پیدا کئی خدای پیدا کئی نو تاس دا امپاسیبل رکھواری تاس دا امپاسیبل دا اللہ بزاد کے وہ چینج زند را دی چکلے پیدا کونن آغا وہ طاقت ٹک ٹاک ہو اس میں کرم شوئے دے اس نے جی پیدا کرے اگر وہ چینج اس دن اس نو خدای وہ جی پیدا کرے نوے جون بدر کئی بایت جزان تیار کی اکاؤنٹبلیٹی اللہ یبدا الخلق اللہ تعالی ابتدا ان پیدا کئی مخلوق ثم یعیدو بیا بے غاد کئی دے مخلوق ثم ایلے ترجعون بیا دے اللہ تبتا سوا پس کوئے شئی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ او آغا ورز چه قائمی کی با قیامت یبلس المجرمون آنا امید کی کی با مجرمان خلق ولم یکل لهم من شرکائم نبی دوی دو پارا دو خدایان و معبودان و دوینا شفاہا ہو سو شفاعت کا ان کے سفارش کا ان کی وکانو بے شرکائم کافرین او با دوی دو شرکان اخبر نے انکار اگر سڑے انہی ولی شیئے بے خدا رشے نے انکار کئی کوئی نہ ازمائش دار وہی تے ممبر پا دی وہی نہ دے ممبر نے پا دی پی جنم وکانو بی شرکا ہیں کافرین اللہ وہی احمد پرد دا خلق پر دے ممبرشپ نو میں انکار کئی دا کافران دا خدایانو دے ممبر زمان دی سر استار لکنو اللہ وہی ہر شے پر اکٹ دے دا گورت دا غی بود تسان قرآن دینے پو دا گورت دا غن اروانا کئی دا ستا پٹ اروانا نالتا بد ویڈیو نسنگ انکار کئی وکانو بی شرکا ہیں کافرین اوہ جین من دے ایک فیبریکیشن ہم نے کی ایک فیبریکیشن هم نکیږي فیکوم څوک نشي پېښ کولی وایا ځکه که څوک ریزرویشن لري هغه باندې الله پوهه کوي ٹھیک شو دا کار په لاس کړل الله تعالی به د لاس والا کمپیوټر پټن آن کړي الله بلې خو دی هغه شان چې وایي دا عمل ته کړل صحیح د بیا به صحیح کار کوي دې ته بیا سوی اکمپلس دا بیا قانون کې وایي سر اکمپلس سلطانی گواہ چې شریکی جرم دی سلطانی گواہ شریف او شریکی جرم نه دی مجرم دی کنفیس کوي دا لاس مجرم دی دی په خپل کنفیشن کوي ویوم تقوم الساعه باغور زبانه چې قیامتي قیامت یوم ایزل دا ورځ باندې تفرقونا دا خلق به تقسیمیږي په فرقو کې څنګه فرقو کې یعنی ډلې به جوړیږي دوه ډلې فام الذين امنوا وجاكسان چی مان راوړې دي وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو قوم نو دوی به فیروز تل په باغ چکه خبرونا یخبرونا د نعمت سامان ورته پروواید کولی شي لذتونه ورته پروواید کولی شي انټرټین کولی شي موجوده دور کې به ټکنالوژیکل معنا څنګه انټرټین کولی شي وام الذين كفروا ورجا کسان چې کافران شوی دي او تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه ولې قائل اخرت اته ملاقات اخرت فولای کا دا کسان فل عذاب په عذاب کې مخضرون حاضر کړي شي به فسبحان الله پس پاکی دا الله تعالی لا حين تمسونا په هغه وخت تاسو بیگا کوي مسامانه بیگا افترنون وحين تصبحون او امر جدا صبا کوي ولو الحمد رضي الله رب التعريف دي في السماوات باسمانو کې ول ارض اسما کې وحشيا اب وقت مشا کې وحين تظهرون باو کې تاسو غرم کوي نو دي دنه پینځه منځونه ثابت شو سو پینځه منځونه پیغمبر علیہ السلام تفصیل کو پینځه منځونه حين تمسونا چې کله تاسو گویا افټرنون کوي یا د مسانامه شپدا نو بیا د عشیان معنا افټرنون دی نو حين تمسونا چې کله تاسو افټرنون ټایم کې دا چې شي د مازیګر وخت دی او حين تصبحونا چې کله تاسو سبا کوي د سحر مز دی ولو الحمد فی السماوات والارض وعشیا فعشاء کې د ماخام او د مقصودن مز دی ځکه د عربی کې ماخام او مقصودن ته ماخام ته وایي العشاء الاولى او مقصودن ته وایي العشاء الاخرى صحیح د ماخام ته وایي لومبنی عشاء او مقصودن ته وایي دویم عشاء نو په عشیان کې دواړه منځونه انکلود کړل وحین تظهرون او کله چې تاسو غرمه کوئ نو د مسبخین مست دی ځکه غرمه پسې څه کی یخرج الحی را واسی الله تعالی ژوندې من المیت د مړی نه ویخرج المیت را واسی مړی من الحی د ژوندې نه دا داسې تعبیر الله تعالی کړی چې څه ته اپلای کې نه اپلای کیږي دا نه مړی سړی اسمه کې تاواله کی ژوندې ته اختیار واسی اکی ژوند دې تکي خبروت کیږي صحیح بیا دا ډکه دا ژوند دی وی الله تعالی دا ژوند دی ډکی نه مړه دانه بیا راوځي صحیح دا نطفه او بو دا مړی دی الله تعالی دا مړو بونه ژوند دې انسان او حیوان راوځي او دا انسان یا حیوان ژوند دې دا مړه نطفه دی الله تعالی دا یو داسې یو پروسیجر شروع دی دا داسې یو پروسیجر شروع دی صحیح علماء کرام هغه فرمایي چې کافر دا مړ دی الله تعالی دې ژوندې مؤمن راو باسي مؤمن سره د ایمان ژوندې کافر د کفر په مرګ باندې مړ دی نو کافر نه خدای بچي پیدا کی پاک باز مؤمن وي اکر د مؤمن نه داسې پلید پیدا کی چې الله دې معفي کی صحیح الله تعالی وي دا خپل قدرتونه خیم چې دا مړونه ژوندې او ژوندونه مړي زار وخت او بس راو باسي خو تاسو لا سټیل یو ډونټ بلیو چې موږ د مرګ نه بعد بیا ژوند کی الله تعالی وي دا خو تر روزانه شل زله بل دې شی مشاهده کی چې هفته مخکې زه په دې ځمکه تیرې دم دغه یو سور سادی پروتو نن څنګه شنه ښکارې نن پکې ګلان را روان شي نن ګوره ګټای نه ودی نن هغه دی اپل نه ودی الله تعالی فرمایي پروند د ځمکه مړاو نن می ژوند یې کړه پروند او نه مړاو ایس شینواله په تاته نه ښکارې دو نن ګوره ګلان نه ودی ژوند می ولا ورک صحیح فسبحان الله ولو الحمد في السماوات ويخرج الحي من الميت راو باسي الله تعالى جوانده دمنينا ويخرج الميت من الحي راو باسي منت جواندينا ويحيي الارض اجوانده قيزمك بعد موت آبس دموت دينا وكذلك تخرجونا دارنگ بتا سرائي ستشي جواندی دمرگ نباد ومن آيات او پیغمبر علیہ السلام فرمائی بلتا یو حدیث بیانون بیو بس کو چه حضور علیہ السلام فرمائی چه کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب انسان چه مرشی طول بدن خاوری اخری عجب الذنب نخری اس عجب الذنب لٹرل اور لغوی مانا خدا منورتا لکلو میں وائیو دا دا بیک بون دے دا آخری سا لکلتا لکلو میں وائیو اس لفظی مانا خوی دا لکلو میں خوچے پیغمبر علیہ السلام پدی اسلوب و کانٹیکسٹ مانے دا لفظ استعمال کر صحابہ پوچھو چھ دلتے لٹل مانا مراد ندا لیس آس دی میسنجر چھ تپوس دیو کو نا غی تپوسو کر رسول پاک ناو ما عجب الذنب دا ٹول بدن بے خوری کی گی عجب الذنب بے نہ خوری کی گی دا سشے دے اس پیغمبر علیہ السلام دا غی دا اپروچ مطابق زکا خود بائیو کیمسٹری یا دا بائیو فیزکس دا اغی زمانہ نوا صحیح اخو ٹیشو زمانہ نوا اگر ڈی این اے زمانہ نوا اخو دا عربو سادگانو اے خوچ دو وڑو کی سید مثال بے ورکو نو مسترد گرین دا دور تو گریو آئے کہ شرشم شرشم شرشم دانا دا دا غیب مشاہدہ ابزرویشن کی نٹول نو وڑو کی سید پرکی زمان پکلو کی لا تروتا پورے مثال چلو ورکو کی شیور کی گی دا شرشم دانا پیغمبر علیہ السلام ورتے دا عجب الذنب پہ انسانی بدن کی مثل حبت خردلین دا سی وڑو کی شید لکہ دا شرشم دانا من ہو یخلق دا دغین انسان پیدا کولشی وفیه یرکب او دا دغین گروت کی گی ومن ہو یخلق ثانیاً ار دغین با بیارا جون دے کولشی موجود دور کی سا زمانہ اڑان دے خورتے وی آر بی سی چی ٹیکنالوجی نور اڑان دے شن دا ریڈ بلڈ سیل نا اور اصر ٹیشوز دا ٹیکنالوجی نور اڑان دے شن اس ڈی این اے دا رو روزی وڑو کی ذر رہتا اس دا ڈی این اے نا اڑان دے روان دی صحیح نوچے کم زائے آخری سٹاپ ہوئی نوچے عجب الذنب نا آغا شے مراد دے عجب الذنب نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی پا دیز مکبان نے سلویخ کالا مسلسل بباران کی گی سلویخ رضی مسلسل بباران کی گی دس مکبہ ٹورا رو پڑ سی گی دس مکبہ ٹورا رو پڑ سی گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے چی بیا با اسرافیل اغش پیلے کی کنگے ہوئی نو انسانان با داسی راو گی دس مکینا یک دم کہ انہم کممتن لکدے چی مشروم سنی صحیح یعنی دامنا چی گلی خلق ہوئے بڑھتا گوری اگر اکلان کی سر راو دے صحیح نو سبا بے بیا تن دے راو دے اب بدل بے بیا نپوزی بارا سرکار شئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہم کممتن طول با داسی دس مکی نرا جم کی لکہ سنکی مشروم چی راو زی لے داسی لکہ رتیخ پشان پا دمہ دمہ نراو زی لے سکی ہاں لے خو پام شی یا پام شی پام پام شی یا پت آخر راو بت دا انسانان دا لدے ہو جی اللہ تعالیٰ فرمائی بلزائی چھ فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ اللہ تعالیٰ فرمائی دا دویم جوندی گول دا سلوی پروسیجر ندے زَجْرَةٌ وَاحِدَا دا دے اسرافیل یو سنگل بلو دے پر ڈرم فٹ کی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ او سڈنلی تبا گورے جی دا ٹرلین او زیلین انسانات دا او پر گروہ بانے بلاڑی جوندی با بلاڑی صحیح او بلزا اللہ تعالیٰ فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصْوَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ چی اسرافیل بڑھن بے بلوگو کی دا ٹول دنیا با فناش ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون او بیا چې دویم بلو پکې وکی لفظ اذا دې ته موږ وو مفاجاتی دې اذا ته موږ کوم وو مفاجاتی د مفاجاتی معنا دا اعلی فی سڈن یا سڈنلی هم قیام دې وی بی سټینډینګ ينظرون لوکینګ ایت ایچ ادر الله تعالی فرمای نمبر سیکنډونو خبره یو ځل دا بلو کړه و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بیادن معلومات کا و بارک و سلم و سلی علیہ شلمیت و من آیات دن شانو دا اللہ نیو دا خبر دان خلقکم چی اللہ تاسو پیدا کری من ترابل دخورنا ثم اذا انتم بشر بيانا افورا تاسو بشر انسانان ويتنتشرون چه منتشر کی دی دنیا کی خوری دی منتشر کی دی مانا دنیا کی خوری اللہ تعالی وی دی یو انسان میں پیدا کرد خورینا او بیا داغی انسان دی دا دنیا ڈکا شوا ثم اذا انتم بشر تنتشرون استاسو انسانانی ٹوٹا دنیا دا پانے ڈکا دا اور پاپولیٹڈ شوا صحیح اور پاپولیٹڈ شو اور شیپر اٹھے شو وَمِنْ آیَاتِ اَبَازِدَ آیَاتُ وَعَلَامَاتُ دَا اللَّهَ نَدَادَانْ خَلَقَكُمْ چلا تالا پیدا کری تاسو من تراب اند خورینا ثم اذا انتم بیا تاسو بشر انسانانی تنتشرونا چه خوری گئی اس مکہ کی نٹول اس مکہ ٹکا شو نو سنگ خورینے پیدا کر نو دو تولی کے جبریل تا اللہ حکم کر چه دیز مکہ والے دا خپل لاس را کا گا ناغچی پی خپل لاس را کش کر دا دی دا سرفے سے ٹول را بھنڈ کر دا عرفات یو حصہ دا وادی نومان وی ورد وادی نومان کی دا خور را غنڈک را نپدے باندے سلویخ کالا مسلسل باران ورے دا او باران دا مختلف عبو وی پر دچ بیا دا عبو شکل کی واپس رہ دی دا دریا بنا دا ندینا لونا دا سمندرنا وی پر دچ دی گی ابیا واپس رہ دی دیو جی پیغمبر علیہ السلام وی فعجنت بالمیاہ المختلفہ دا مختلف رنگ خاورا پا مختلف طبیعت عبوبانی واقع کلشوا ہے تا سو واقع کلو ہے؟ اخشل واخشل شوا او سنگ واخشل شوا ابن عباس سے روایت کے رازی غٹ غٹ اسنو الافراس الدخم غٹ غٹ اسنو اغیبتی کی دنگونو ہے نوز دا عربو دا پوئی دا پارا ابن عباس سے دا پیغمبر علیہ السلام نے دا اسنو تذکرہ کرے دا کئی ڈائنسور دا پیجن دا که ډایناسور ورته ویلې بیا بهغې داسې بلا ده صحیح ما تاسو ته ویلي وو کله چې حاتی د حضرت عمر دور کې په ړومبي ځل په جې قادسیه کې د ایرانیانو دی په حاتیانو باندې سور جنګ کو رستم چې د هغه ګروپ هغه په څه باندې جنګ کو په حاتیانو سوارو فیلونه په فیلونو باندې سوارو اوس د عربو ډېر بلا خلک وو نو دی په ډومبې والا هغه حاتي په سونډو ویشته او حاتي په بل ځای نه خوږي نور خواغا غر دے نو کہ وہے نو وہے نو آپ اسے کیجئے او دا سنڈے تا سنڈو ہے ورد دا شنڈک ندائی پر پتہ شنڈ بانی مجھتا ناغا پر پر ناغا اگر سور بے اکثر اوڑا ہو پاہا باننا ناغا بے رخلاس کا صحیح ندائی یو فیل نیولیو ناغی مدینی منوولی تراوست نوز دا عربو خلکو اگر دا فیل نو واقف نو اگر فیل لیدلے نو یعنی دا امین اخر واقف خو لیدلے نو نو چې دا فیل دا به مازیګر په بازار کې به ویل او چکر ورکو نو دا بوډاګان خلک دا به ورته ولاړو ها دا خلق الله دا خدای پیدا کړل دي ځکه ناشنا شی نو اس کډای نه سورې ورته ویلې بیٹا نو سو چې ورته چې دا سورې ودا سه بلا دا دې دنه چې شروع یې سمې ویلې پورې دا صحیح او هاي دې دا سه ده لکه دا بیلډینګ چې ولس سره یو بل پاسو چت کې لہذا ابن عباس سے بسانے سره افراس غړ غړ سنو دا سنو دې نه ډېر غټ صحیح نو سلویخ کالا دا خمیره شو دا خطا خمیره شو نو دا خمیره نه جوهر را وستو خمیره نه را وستو جوهر را وستو یعنی مین نیوکلیس نه را وستو نو دا اغی نیوکلیس نه آدم علیہ السلام جو دا انسان دا سنا چکنی دا خطی منگی اللہ نو کرے دا منگی نه دے دا بہن ڈرپے محنت شوئے دے صحیح منگے پہ ہم جاتے اور پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کی صحابوں نے تپوس گئی وَيَتَدْرُونَ مَا عَمَّتُكُمْ تَاسْتَ پَتَرَسْ تَاسُ عَمَّا سُوْكْدَ دبلار خور تا عمّا گئی منگور تا پپو وائی تاس ورد ترور وائی تاس وائی عمّا نا نا د مور د بلار خور تاس وائی ترور وای او پوپی او پوپو وای نو کله مونږ پښتو کې مونږ پوپو وای مونږ پوپو وای تاسو ترور وای نو تاسو په نسبانه ترور کامن لفظ دی د مور خور ا د پلار خور دوړ دی صحیح مونږ د پلار خور دا پوپو وای او د مور خور ته ماسی وای صحیح اصله کامن لفظ ترور مونږ هم استعمالو خو د ډیسټینکشن لپاره او دا مو پوپو دا او دا مو وای خو دا او تاسو اما او خالوي دای خالوي مسیدا او اموي په پوهه د بلار خورته نو حضور الله سلام تاسو کوې تدرون ما عمتکم تاسو د پتره چې تاسو د انسانانو عم مسوک ده نو صحابه وي الله هو رسول اعلم او زما عم خو زما عم ده خو تاسو خو نه ده زما د بلار خورته پیغمبر علیہ السلام د کامن عمې تاسو کو چې ټول انسانانو عم صحابه وي پیغمبر ته پته مونږ ته پته نشته چې دا کامن عم مسوک ده نو حضور علیہ السلام فرمایل النخلا د خرما یعنی د خجوري ونه دا تاسو عم ده صحابه وي ونه خرما خجوري وه هغه زموږ جنس څخه نه ده حضور علیہ السلام فرمایل استاد جنس نه ده استاد جنس ده ای بی جی هغه څنګه وی الله چې کوم خاور نه ادم پیدا کړ دا غید بقایا نه دا خرما را زرونه کړه دا خاور د بقایا نه سره زرونه کړه دا خرما نو دا دغه خټه دغه خټه دا د آدم علی السلام مور پلار دی او دغه خټه دغه دی خرما مور پلار دی استاد سو هم مشه کوه خالق شو صحیح ارده طبیعت د دې کم درجات دي لکه د انسان وو درجات دي کمپلیشن پوره د دې وو درجات دا چې خوراک قابل ګرځي دې باندې وو سټپس دیریږي د دې طبيعت ټول د انسانانو دی خوراک د خرما د کجوري د دې طبيعت ټول د انسان دنیا کې ټولې ونه اکسیجن خوري کاربن ډای اکسایډ را پری دي او انسان د کاربن ډای اکسایډ خوري اکسیجن را پری دي او انسان اکسیجن خوري کاربن ډای اکسایډ پری دي کجوره واحده ونه ده چې دا لکه انسان ونه اکسیجن خوري کاربن ډای اکسایډ را پری دي دا باندې ته وایو یې راخړې بیا به وای ومن آیات د نشانو د الله نه دا د خلقکم چې الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم اذا انتم بیا ناګان تاسو بشر انسانان تنتشرون چې خورې د ازما کې ومن آیات د نشانو د الله نه دا د الخلق لكم جلا پیدا کړی داز پارا مل انفسکم د جنس استاسونا ازواجن جوړي د جنس استاسونا جوړي نو د نارینه انسان د پاره زنانه انسان پیدا کړی دی نارینه انسان د پاره زن زمو شیخ سے بدی د لطیفه وې وی خدای د فطرت خالق دی څه شه خدای د فطرت خالق دی نو د نارینه انسان طبیعت مایل کړی دی نه زنانه انسان دا. او زنانه انسان طبیعت مایل کړی دی نارینه انسان دا نو ساره فطرت خالق دی کده دی نارینه مزاج لا بل جوړ کړو چې خرې طرف ته انکلاین کړي صحیح نه هغه چې مو خو دې خود نه تاګ یو کله خرو سره مو دې نه کولې نه الله ز کوی چې تاسو ما احسان دی چې تاسو له زنانه تاسو جوړې پیدا کړی و من آیات الخلق لكم د نشانو د الله نه یو خبره دادا چې الله تعالی تاسو د پیدا کړی من انفسکم د جنس تاسو نه ازواجن جوړې تاسو لتسکنو الیها نو دې مختلف معنی دي یو معنی لتسکنو الیها چې تاسو میلان وی یوازې دي تا دا د ټولې کیسه فلخانه چې تاسو میلان وی تاسو به انکلاین یې یوازې خپل معنی ته انکلاین وی مایل به یوازې خپل معنی ته نو خو دې خبره ګوري ځان به ډیوټ کې ورته ځکه هغه بیا پرایویټ دی د دوی په نظام پرایویټ دی واده نه بس بیا ګرل فرند نشي ساتلې صحیح کې بیا کوټ ته وځي الله تعالی وایي بس کنسنټریشن بکې یو خپل بیبي باندې نمبر 1 دوی ما معنا ہے لتسکنو الیها امغها چې دواړه یو ځای اوسېږي لتسکنو الیها امغها چې دواړه یو ځای اوسېږي ځکه دا واده د قضا هم دادا چې خلک سره چې یو ځای اوسې یو څوک سره د تاسو یې یو خپله په افغانستان کې داسې واده خونه ده دا خاص وخت ځای کولې دا خاص وخت ځای کولې نو د خاص خاوند د دې د رشتہ داسې ده چې دوی کوم ځای وي نو یو ځای به اوسېږي صحیح صحیح ار دې تایید سوره بقره آیت نمبر 15 آیت نمبر جنت کی وکلا منها رغدا اخری دوالا منها دی جنتنا رغدا فراخا حیث شیتما کمز جستا سخخی ولا تقربا دی شجرتا ادوالا منز دیکے گئے دی خاص ہونے تا فتکونا من الظالمین کر شیبتا دوائلیٹرز نا دزیادی کا ان کو نا نو دلتا آیت نسنگ معلوم شوا چی شزا خاون با یوزائی اسی گی آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی اوست وزوجو کا ابی بیستا دا عربی دا خصوصیت دے چی دیکی دری فانوی یو سنگولر مفرد یا واحد یو ڈول تسنیا او یو پلورل جمع پا باقی جبو کی دا امتیاز دی حالتا واحد او جمع حالتا صحیح واحد مفرد وی او جمع چی یو وی نو مفرد وی چی یو نزیاد سی بس بیا جمع نا پا عربی کی جمع چی دو نزیاد سی عربی کی جمع سی چی دو نزیاد سی دریو تا جمع وی ستا وی دریو تا دیو جی چی امام یو ورسر مقتدی یو وی نو جمع دا خو نوم دا دیو جی اغا مقتدی ورسر پا سایڈ وی دری گی لیکن جمع ونو بیا مقتدیانو پسی دوار بستو نو چی کل مقتدیان دوشی دی امام نالاونو آج بگی در دری شو نو بیا غیشا تا دری گی چوز جمع دا اس سے اس جمع ایو حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام کوئی چھو اگر سفر دے نہیں یہ واضح مذہب خواہ خواہ سفر انہوں نے خطرناک اس کو یہ واضح سفر نہیں اسے کوئی چلٹ سے کوئی کم جیاز کی جسور شد نہ خود جمع نہ دا سم کوئی عذاب دے صحیح کلا بدخ پید دا سنا پورا ٹیم کلا دو بالواران دا سنا کینا ستر صحیح اور چیہ غیلہ ہوتی شکی یو دیو خوان اسنونے کے بند پر خوان اسنونے کے دی پدی میں اسکرہ گیرے دش پی کسنگ صحیح دا دغه بیا لوی عذابی زړه چغلا اوس کوم خو صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وجو وی چې الواحد شیطان و نسان شیطانان و ثلاثه رحتون یو کس چې په سفر یو ځلی دا شیطان دی چې دو ځلی دا شیطانان دی چې درې شي دا جماعت دی د کی برکت وی چې درې شي دا جماعت دی د کی سری د کی برکت دی او دا غي وجم دار چې دوه کسانو کې اختلاف راغی نو بس په واره ټکو باندې څو خو د مصالحت نشته درې سړی په کار دی صحیح نو اني هاو درو کسانو ته جماعت وای درو کسانو ته جماعت وای نو په عربی کې دا دو کسان دي ادم او داغه خزر صحیح سوچې د عربی ګرامر نه واقف وي اوس کن دې ته وای صيغه امر اوسا صحیح اوسې د لیوین اوس کن اوسا مفرد دی دا څه دی مفرد دی اوس کډول استعمال نه بیا وای اوس کنا الجنتا دلته یو الف دن النفس اسکنا الجنتا او چې جمعي نو بیا به اسکنو الجنتا چې دوه نو زیات کسان به وسو اسکنو چې دوه وین اس نو زده خو دوه دي خو الله تعالی ورته صيغه د مفرد هغه یوز کړه دوه نه استعمال کړي دا یو نو وی چې وا قلنا یا ادم مونږ وې او ادم اسکنا الجنتا تاسو دواړه اوسېږئ جنت کې نسیو بھی اسکن انتا اسیگت الجنتا پا جنت کے وزو جو کا ابی بیستا او بی بیستا تا سر مدلتا یو مسئلہ تیدا معلوم شوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی دو دوری پیچ یو مسئلہ تیدا معلوم شوا چی دو وعدہ پا موقع شزا با دو خاون کورتا را اس دیشی خاون با دو خزی کورتا نشی بوتنے نمو در ڈولائی وائی در ڈولائی وائی نچے خزا پا آلا کی راوائی کجاوائی دس سوائی وردہ اورا نو اس اورا کی خدا چې اورا کې سو سړی خو نه پاره کجاوه کې کینې چې خدا کرے وړي شزا کینې خاون کرے راوړي ځکه نمبر 2 چې شیلټر پرووایډ کول یعنی د استوګنې ځای پرووایډ کول دا د خاون ذمہ داری د شرعن دا ولې کسې فلا خان چې کور به سو پرووایډ کوي خاون به پرووایډ کوي نمبر 3 خزا با آغا زائے اسیگی چی کم زائے خاون بسیگی اگر تحق نیشت ہے چی وعدے کردے دے آبجیکشن نہیں کولے اس کا خاون وی قندار کی اسیگی آمن نو صدقنا او کا خاون وی کراچے کی اسیگو آمن نو صدقنا او کا غوی علمان تزن آمن نو صدقنا او کا غوی چی امریکی تزن نو بس زیبا نو تا وعدہ کردے صحیح او پتی بنیاد بانے اگر تر ڈیزولوشن دے نکاح حکم نیشتے چی وی نیزا کورٹ تزن تو خونسا امریکی تا زمور بلا نه پرې دنو چې ته مور بلا نه پرې خو دې دې سره صحیح تا به او پرې ګور مور بلا نه نه نه بو دې دې صحیح یا ما در سره خبره یې ګری کړي و ځکه شریعت اسلامي کې دا کنډیشن په وخت د نکاح کې خزه کې خلک چې زه خو تا سره واده کوم خو زه به ګورې د قندهار نه بل ځای ته مایګریټ کېږم نه او خاوند ورسره اګری کړه نو المسلمون عند شروطهم هغه تا په خپله اګری کړه ویدا چا ویدا ما په خپله نو بیا جاړې سره بیا وسله جاړې هغه بل بیسو کړه چې نه نه چې زه کوم ځای کابل ته ځم نو کابل کې به را سره او که هرات ته ځم نو هلته به او که امریکې ته ځم نو بنیادی تقاضا د آیت دا ده چې ښځه په استوګنه کې د خاوند تابع ده ښځه په اوسېدو کې د خاوند تابع ده د ده کار ټول تسلی غوندې دی اول په دې سبق کې سره چې نور نو اس کارو خراب نور نه اوس کو اوس کو دنیا ګلوبل ویل ټول خلک سره نور په منډي وي صحیح ولا که شو زور تا وکی خو دا کې ونه کې ونه ها نتا ور نور نه لګړي هغه او تا سړی دا ټلیفون کې قدیر دا سړی نه کنه وای ته ورکړې خان ما ته راوځه دا یو خبره بل خبره وکلا منها رغدا حيث شئتما په کور کې د نن څه شی چې د استعمال دا د دواړو استحقاق دی اوس دا څه نشي کېدی چې خاوند به د لیم غوښه راوړي نو هغه به ځان لري ته یو ښځه به ورته دغسې ناست دی صحیح وکلا خو د خوراک کوم شی چې دی دا د دې دواړو مشترک دی دې کې ریزرویشن نشته خاوند دا نشي ویلی چې دا خپل ما ځان ته راوړي ګوره که لاس ته ورته واچو لاس به دره مات کړه نه هغې دا استحقاق دی چې ورته خوره وکلا منها رغد خو هغې ته هم دا حق نشته چې هغه بل کوم خاوند راوړي چې خاوند کور ته به هغه ټول خلاص کړي هغه غریب ته پکې یو نه پاتې ما اوس پورو وجو ته لطیفه ده ډېر خاندم ما یو سړی کور ته غریبان خلک غوښه چېرته ډېر کمتر خوري په میاشت دوه میاشتې پس یو ځل نو یو دوه کیلو غوښه یې راړه کور ته مزدوري مزدوري کړې دوه کیلو غوښه یې راړه نو ښځې ته یې وی دا ښه غوندې پخه کړه او زه لږ ورځمه څه کار مې دی چې بیا راشم بیا به ډوډۍ وخورم اوس ښځې چې دا ولیدوله نو دومره خوند یې ورکړ چې بس خوړی خوړی خلاص یې کړه څه شی پاتې نه شته خاوند چې کور ته راغی نو ډوډۍ نو هغې ورته ساګ ما کېښود وی غوښه وی هغه دا پیشو دی خدای مړه کې پیشو وخوړه وی کومې پیشو وی دغې پیشو خاوند یې هم لیونې ورپاسې د پیشو پسې پیشو یې راوچته کړه وی تله راوړه څه شی ترازو نو په ترازو کې تله واچوله ورپسې ویټ واچوه نو هغه دوه کیلو وه اسوره وه دوه کیلو وه نو ورته وی وخه ځئ وی که دا غوښه یې نو پیشو څه شوه او که دا پیشو یې نو غوښه څه شوه کچن کې خوري که په لیونګ روم کې خوري اګه د نن کمرې ته وګورې نه صحیح اوس ریسټریکشنز ونشته آداب ځان له جدا شه دي خو دا څه قانون شته چې نن کمره کې وګوره خوراک نه کېږي نه کافر کېږي او کلا منها رغدا حيث شئتما ها البته سر ریسټریکشنز وی چې دا په فرج کې پلانې شه دا ګوره زموږ نه دي نن سره احمد راوړل دي پس نه چې په دې ور باندې کې ولا تقربا هذه الشجره الله تعالی ورته لا ټول روز ورخور چې دا یو قسمونه ده دې ته به ګورې نه نږدې کې بار ته بیرته مونږه مسله وه په استوګنه کې چې اوسېږه ته او بیبي ستا یو ځای سره دا ټول دغه آیت نه استخراج دی تعویل هم نه دی استخراج دی دې ریډکشن سوره الطلاق چې اوس استوګنه به څنګه دا پاتوشتمه پاره کې د آخري سورت نه یو سورت وړاندې دی پینځه سوا نه پینځوس پیدا لګو آیت نمبر شپږ اسکنون لمن حیث سکنتم من ودکم پیدا مو اسکنوهم لا اسوی داخذ من حیث سکنتم آغا زائے چکم زائے تاسو سے گئی خزی به هغه کوکی ساتي چې کوم ځای تب پاتې کیږي، خزه به هغه ځای چې کوم ځای تب پاتې کیږي، خوسته به کوم ځای پاتې کیږي. میں وجد کوم د خپل طاقت مطابق، چې کوم کور کې تب پاتې کیږي د خپل طاقت مطابق. میں وجد کوم د خپل طاقت مطابق، نو کوس طاقت دې د اپارټمنټ دی، اپارٹمنٹ کی پاتے کی یہ طاقت دے کانڈو بھی نہ بھی اپا کانڈو کی پاتے کی اوکر ٹاؤن ہاؤس بھی نہ لے کے پاتے کی گی اوکر بیورلی ہلز بھی نہ بھی اپا گئے کی ڈیپینڈ میں وہ دیکھو ولا تزارو ہلا ازرر مور کو ای دوی تا لتزیقو علی لا پدی خرج تنگیرا ولی دوی بانے اس بازی سڑے اگو وس لری چ پخو کور کی پادشی په یو ښای اپارټمنټ کې دا خزه درته دا خزه ټارچر دی. الله تعالی وي دا شرمن خکار نه لري چې خکور پرووایډ کول شي، نو خکور پرووایډ خپل خزه ته هم خپل اولاد ته هم. دا یو خبر دی. پسې آیت نمبر اووم تلر شي، آیت نمبر شپږم هم دا صورت کې لینفقو ساتم من ساتي پیرام کو لینفقو ساتم من ساتي زو ساحت مالدار سره چې فراخی لري، مالدار سره چې د مال فراخی لري لینفق خرج کوي زو ساتل د فراخی مالک مل ساتي د خپل فراخی په اساس و من قدر علی رزق اج چا باندې تنکړې شوی د رزق دا غفل ينفق ناغد خرج کوي مما آتا الله د هغه شی نه چې کوم الله د لور کړی دی. جو د سړی وسوي چې لیمب خوړی شي نو بیا چې روزانه بینز را روان کړي دا خبر نه ده. کله کله دې پکې لیم زده لري داسې فلا کله کله را کې مالم پکې یو خبره وړي صحیح. اوس الله تعالی وایي چې اوس دې راځي نو لیم به لالوه او ماشومان خوشحاله ساته، ښځه هم خوشحاله ساته. البته که اوس وخت دي غریب سیون لیور کې کار کوي نه هغه بس لیم بنا لري نه هغه سره بیا و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله هغه دې خرج کوي بس د خپل بساط مطابق. لا یکلف الله نفسا الا ما اعطاها. الله تعالی وایي چې هیڅ یو بنده د هغه شی نه باوند کوم چې کوم الله دل ورکړی دی، یعنی د خپل وس نه زیات بیاند هیز سکوپ اینڈ پاور. الله تعالی کلم چا باندې زمداری نه اچي چې اوس ته ګټې لګي. الله تعالی وایي نه نه شه دل خو بروزه نه شیش کباب جوړي او چکن بول روست کې او ور سره بول سوډي ورکې او بیا پسې په ګلاب جامن اور باندې دا به کوم نه وکړو صحیح. واپس خپل سبق وَمِنْ آيَاتِ أَدْنِشَانُ دَا اللَّهَ دَادَانَ خَلَقَ لَكُمْ چِ پَيْدَا قَلِيْتَا دَبَارَا مِنْ أَنفُسِكُمْ دَ نَفْسُنُ اسْتَاسُنَا یعنی دَ جِنس اسْتَاسُنَا اَزْوَاجًا جُوڑِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یو مانا ہے دعوی چِ ستاسو میلان با یو واضح دوی طرف تی دوی مانا ہے دعوی چِ تاسو با اسی گئی دی سرا او درے ما مانا ہے دعوی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا چتاسو دویس لتسکنو الی ان تسکنو بها چتاسو سکون دماغی سکون حاصل کئ د خزه په واسطه دا ډول چې دماغی سکون حاصل کئ په دې اساس باندې نو د دې نه دا معلومه شو استنباط ډیډکشن چې د خزه او د خاوند یو ذمہداری ده نه دی ویل پرووایډ مینټل پیس ټو ایچ اذر دی ویل ٹریټ ایچ اذر ان سچ ا وے ٹو پرووایډ مینټل پیس اینڈ ریپوز ایچ اذر چې مینٹل پیس او دماغی سکون یو بل ته پرووایډ کوي ډاکټر کوي باندې یو بل صحیح. نو که خاوند سخت خبره وکړه باید چې ښځه لږ نرم شي ریټالیټ نه کوي او که ښځه لږ باندې سختي وکړه نو باید چې خاوند لږ نرم شي موږ یو نرم کنه نرمېږي ټربل کې کېږي او سلورم معنا لتسکنو الیہا سکون سٹینڈ سٹل استقامت تو ہوئی سکون صدا ہوئی سٹینڈ سٹل سٹیبلیٹی کا وَمِنْ آيَاتِ الْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا چِتَ اسْتِقَامَتْ پیدا کر دے پو واسطہ باندے نو نوجوانی دا سے ڈیر انگا اوپر اوپر کرسی ہوائی بند دے سشے دے ہوائی بند دے مور پلار وڑوا دو کی استقامت پکی پیدا شی بلکہ بعض اوقات یعنی د علاقے مشران اگر پلار تو وہ یوں وہ دی زوان لوا دو کا دے لاو بالی ہونے دے چھے رسپانس را شی نو بیا رکھے سٹیبلیٹی پیدا شی اور یو جملہ اللہ تعالیٰ وی نے تسکنو الیہا ادو وادہ سرور والا حکمتوں نے پکی را جمع کرو دس لفظ استعمال کرو چې بس دا دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن د چار فاز دا د الله تعالی کلام دی. بل څوک داسې کلام نشي کولی چې یو لفظ وای او د واده ټولو تقاضې پکې را بند کړي. لتسكنوا الیها وجعل بینکم اللہ تعالی پیدا کرے دے مستاسو کے مودتن قلبی تعلق. مودتن قلبی تعلق گنی دا خاوند دے شزن اجنبی وی ادا خزا دا دے خاوند نا اجنبی وی دا وادن بعد یو بل سر صرف بدنی تعلق نہیں یا سطحی تعلق نہیں قلبی تعلق وی یو بل سر دا یو بل پا خوشحالی بانے خوشحالی او دا یو بل پا تکلیف بانے پا تکلیف وی. صحیح اس شزا پلار مرسی ٹھیک دا پلار دا یعنی لویا سہارا دا مور دا لویا سہارا دا خو زمون دا پختنو وطن کی دا خدا چی خاون مرسی ہر سو مرچی ہوئی نمون گو رب سر بانی پڑھنے وا چکو پلار کو رویا سو کی پلار کو تاس پڑھنے وای گن سادر یعنی سادر دا والا پا سر بانی واچی چی سو دا خاون کٹ روان شی جنازہ واغستے شی دفن دا پارا نا دا پلار کو یا مور یا خور ارسو چی وی نا گو رب سر بانی سادر دا سر باندې سادر اچول معنا دا دا چې ته سر تور شوې دا ستا کور دا خاون ستا سو دا ستا کور نو دا د نیک فاره لپاره و چې الله دې سر تور مکا یعنی خدای دې عزت وساته الله دې سر تور مکا خدای دې عزت نو دا خاون دا پورا کور دې خدای صحیح ادي وجه قران کریم ورته قوام ویلې چې ورته ویلې قوام الرجال قوامون دا قوام معنا پروټیکټر پرووایډر protector lovely kadalta and maintainer provider protector and maintainer chitol zaruriyat baso provide kai khawan protector khuda maka kada ga izzat tas taklifi ya zan tas taklifi ha the protection se badal ja raha isse din tha khawan da aur number 3 maintainer che maintainer to cha se badal re tola se maintain ko halat مینٹین کور دا چا ذمہ داری ده یعنی دې معنی ده چې خاون په ډیره گزاره کوي ځکه دې مینټینر دی سر مینټین نو دې به مینټین کوي بعض اوقات ښځه هغه ډېره حساسیت لري نیچرلي اثر لري حساسیت لري هغه ډېره سینسیټیو ده ښځه چې دا فطري طور ډېره حساسه ده ډېره سینسیټیو ده د دې وجې خو په لږ شي خوشحاله او په لږ شي خفه وي صحیح ده یعنی که رور راغی اتا ورله رسټورانټ نه خوراک راغوسته بس یا سبحان الله دا بیا خوش علينا په جامو کې نزا یې او که ستاسو په فرض سره کوږي یا دې رول راغې او دا ورته السلام علیکم طبيعت د سمه بس دې بیا مخ پر سره ټول را شي هغه راشي بس بیا پتا کې امه دي دا د دې سنسټیویټی ده دا د دې حساسیت ده لہذا د دې حساسیت او پیژنې په دې باندې پد ممانا صحیح ده که زوګر خبره ہمارا بڑے رقم پر کئی خاطر حضرت دیو بریو شیر پر کئی رکھتا ہے کشنی را مور ایویل ہے اللہ مور سوائے دا خلق جنتان دا دو جخیان ہے دا جنتان چوکی دو جخیان چوکی ہے دا مور ایویل ہے وستا دی بزما مور شد دا جنتی دستا خلا جنتی دستا ماما جنتی دزما پا جنتی دستا و دو جخیان چوکی وستا پر مور دستا اما دو جخی دستا الله ده حساسیت لري او دغه وجره امام ابو حنیفه درې امام هغه وایي چې خزه دا به د عدالت او د محکمې جج نه جوړي خزه درې امام وایي دا به د محکمې جج نه جوړي ځکه دا سنسټیو ده غیر قضا باندې ورکی ورته ځکه دا سنسټیو ده په حساسیت په فیصله شروع کی د بزوګي او دا حساسیت ګور دا حساسیت دینه معلومیږي چې دا نارینه خطول اور په دا روډو ګرځي ایکسیڈنٹ نہ ہوئی نہیں مڑی ہوئی نہیں جنگ نہ کی گیا دڑام سرا صحیح تب جب تک نارینا پر مکھٹا کولو نہیں کتلے صحیح زوان جوئے مڑی ساری جدائی خپی جدائی لاس جدائی زیاد نہ زیاد بس دس افسردہ بنست یا زیاد نہ استرو کی بے اوخی راشی نارینا پر چرتنی کم تر طاقت رہی پر مخ پر آکی گیا زیادنا بے اختر شکی زیادنا بے کپڑی شکی زیادنا بے لیوانے کئی صحیح اپنا دیکھ کمڑی خود نارینا پر سکامی مجھت کبھے صحیح انہیتا تخت جو رات سرا لکھے چیڑو سے شکی جی حالانکہ غریب پوچھے ٹوٹے تھے سر پوچھے مر دے ایکسیڈنٹ کی صحیح اور بیا آ گئے ایکسیڈنٹ حال چکور تلاڑ سے نو کور کے ہوا ہے اوف رات لم آ گئے یہ ایکسیڈنٹ سے گو یو کلے زوان اکلا ادا ہوئے کہ یہ زوان اشتہ زبا اوف دا سارے مات دا سے چلی والی نو بس مور دلے گورا خلے دلے گورا ایو دا لپیڑا شی حالکه نی لیدلې نه زه دا لري حساسیت دی یعنی هغه سافت کار نه لري ای سافت یعنی دا هغه کمزوري نه ده دا هغه کوالټي ده ځکه خدا سافت نو دغه حساسیت ته وجه ده کدا حساسیت پکې نه وي دا کومه خوبصورتي دنیا چې دا په موږ وای وجود زم سه تصویر کائنات مې رنگ الله مو وي چې دا خدا د دنیا کې موجود ده ځکه کائنات کې خوبصورتي ده او دا کائنات خوبصورته لري سره وجه د شته دی وجه وجود زم سه ځکه حساسیت الته ده په سبب سایډ حساسیت دي ته په څو مسله ده ځکه مسله دي کیس حساسیت دي یو ځړې د بلسمه کې اغاز دي ورکره سایډ ډاکومېنټس هغه سره د بلسمه کتا قبضه کړي دا وکړه سړی چې د نوم بدا فیصله کوي او خدا جن د نوم بدا فیصله کوي خدا کرمینل سایډ باندې یا سبحان الله چې شری ته کیس پیش شي شری ته کیس پیش شي او کیس د غلیبي چې هغه کې بلاس کټ کیږي صحیح ناغي بلا فیصله نه کړی چې مخکې په جوړا شي مخکې ورته په جوړا شي ای بارانه بس پرې دا وایې معاف کړئ رهای کی او کبه بل انداز باندې حساس شوا کبه بل انداز باندې حساس شوا او چې څوک مستغیث دی مستغیث معنی چې چا فریاد کړل دی نو کاغه دا خزه یو دی خزه جج دی وجړل په عدالت کې صحیح نه سره مرتړې او پانسې نور صحیح د حساسیت د وجه چې غریب په جوړا کړی دی پانسې کې نو حساسیت په دی حواله باندې په دی حواله چې کله مجرم ته فائدہ ورکړي کله به د جرم نه زیات سزا ورکړي نو دی وجه امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اډو په دې ابتلاء او امتحان کې اچھا وما دا په دې ابتلاء او په دې امتحان دا الله تعالی یو احسان کړی دی ورسره یعنی دا غیر حق نه دی والے د ذمہدار نه خلاص کړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ولي له ول قضا او فکان نماز او بحب غیر سکین چا ته قضا حواله کړی شو عدالت حواله کړی شو دې خدا سره دې لکه به چا پوښتنه دی لاره کړو فکان نماز او بحب غیر سکین لکه به چا پوښتنه دی لاره اور دې وجه شریعت اسلامي دا د خلافت نمزان د سایت ته کړی دا چې دا خلیفہ مو جوړوا دا دومره لوی ابتلا کې ولې اچي او دا غي دوه وجه دي یو خدا چې ردی فریکوئنت ایکسپوژر فریکوئنت ایکسپوژر عام خلکو ته دا شرعاً جایز نه دی قصه ډیر محترم شه دی او محترم شه دا بل کور ساتي قابل احترام شه بس کې کور بساتي نو دا دومره ایکسپوژر چې ورکه دا خو ردی د احترام او د اکرام او د ډیګنیټی خلاف دی نمبر اول او نمبر دویم دا ذمہداری ده خلافت حق نه ده حکومت حق نه ده او حق در امت حق نه جاری ده امت حکم زړی چې غاړه کې واچو دا او ډیوټي ده دا غزره او بیا دومره زور اوره ډیوټي ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې لو مات الكلب ولا شت الفرات جوعا لكان عمر مسؤول عنه يوم القيامه کله دریا فرات په غاړه دا د هغه مملکت بل حد کله دریا فرات په غاړه یو سپه د ولګي هلاک شي قیامت پر ورځ عمر نه به الله د هغه سپه ته پوس کوي صحیح نو ذمہداری ده صحیح او د قیامت پر ورځ باندې دا حکمرانه یا الله ترحم کی چې د حکمرانو په سبب ده حالوي د حکمرانو سبب ده ورن پر ورځ احمد جان وی ما سره یو کار کارند نه لتا نو وی هغه سره ایم وی زر مرته مرته چې خدای بادشاہ کا وی ماته چې خدای ته کور دادو حرام مکاو خدای مې دې ساتي بادشاہ څه خدای په کار اخته دی موږ عمل کړی د ارض نه راوته یې نشي او زما خو هر چې کوم ځای کې نه نه تکې نه مو شکم زه ودې کې ما ته ودې کې کوم هیڅ څوک را ته نه وې نو مې زه بلا کړی صحیح ده او حدیث کې مرادي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لې تمنى ان اقوام يوم القيامه ان تكون نواسيهم معلقه بالسريا چې د قیامت پر ورځ ډیر خلک ای بدا خواهش لري کاش چې موږ خدای سوریا خاص طور دی چې دا خاص طوري سره د دې وشتانو نظرن کړي وي او ټول عمر د زمکی اسمان میاس کې ژوند لري تکلیف دی وه ټول عمر د زمکی اسمان په میاس کې ژوند وي ما ول ول امر چې دا حکومت نه لري کړي ځکه دا غینو ځان خلاصو دی باندې کې امر پورس دا غیر مدارونه ځان خلاصو ډیر ګران دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو حدیث کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چ لابد للناس من الغرفاء لابد للناس من الغرفاء ولكن الغرفاء في النار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې انساني ژوند په دې روان دی چې په معاشره کې به الیټس وي معاشره کې به سي الیټس به وي یعنی موږ ورته سفید پوشان وایو سو وایو سفید پوشان الیټس به وي حضور اسلام فرمایل ولكن الغرفاء في النار اکثریت د سفید پوشان په جهنم کې پاتې ځکه چې دای سفید پوشي به سي پسونه بزیادی په حق طرف وو په بد ورته طيب صحیح دلته پولیس افسر سره تعلق وي هغه د ډي سي سره تعلق وي هغه له روان یو سړی ذلیلې دلته دنه پیسې خلی هغه ور کوي حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي چې وایي د غرفا افسوس د غرفا په حالت د الیش په حالت باندې او یو بل حدیث کې حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما زیبان جائعان اور سلافی غنم بے افسد لها من حرس المرء المال والشرف لدینه وكما قال عليه الصلاة والسلام دو وجی لیوگان دو وجی لیوگان تسلی ہوئی منگ شرم ہوئی دو وجی شرم خان دا دا لیمز او گوڑ دا رمی دا پارا رم ہوئی دا پسو دا رمی دا پارا دمر خطرناک ندی دو وجی شرم خان دا گڑو بزو دا رمی دا پارا دمر خطرناک ندی لکه د یو مسلمان د دین د پاره چې د جاه او د مال حرص سمره خطرناک دی د مال حرص او د جاه حرص حضور بل حدیث کې فرمایل انها هي الحالقه لا تحلق الشعر بل يحلق الدين چې دا د جاه او د مال د حرص دا ریزر دی دا څه دی ریزر دی اوس ریزر پیغمبر علیه السلام وایي دا هغه ریزر دی چې وشتان لري کوي وشتان خری دا اگر ادر تی دین خری دا اگر ادر تی چی دین خری ایمان ختمی دیر مشکل کار دی صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا یو وار یو مردار زناور تو دری دو ویده دا حالت زمان خده قیامت پر از دن خدای ستا پوس نکی ایمان خو یا سبحان اللہ دا دونیم ملین سکوئر مایلز تی جسم را مخلوق سی دی یو یو برانا پتا لگی دی یو یو برانا تا پوس کری خدا خدا خوفی بکار لگ د خدای یره په کار ده خلفای راشدین ته خو اهل الله خلق حضرت ابو بکر چې وفات کړه رضی الله تعالی عنه نو خپل زوی ته وی عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابو بکر ته عبدالرحمن هغه وی چې وې ته لګ داسې وکړه چې ورشا په بیدانه ته پوسو کړه رضی الله تعالی عنه اسې کې فینانس دی اسې فینانس سیکټری دی وزیر خزانه دی یو وزیر خزانه ته پوسو کړه چې زما بابا دا دوه نیم کاله کې څومره تنخواه واستیدا سیلری څومره واستیدا نغه چې ورغه نو دوه نیم کاله کې شپږ نیم زره درهمه اغوستې سوره شپږ نیم زره درهمه وایي بابا هغه وایي چې شپږ نیم زره درهمه دي نو یو ګوره خیبر کې زما ځمکه ده هغه به خرڅه کړي چې زه وفات شم نو هغه به خرڅه کړي نو د هغې نه شپږ نیم زره درهمه دا به واپس ابو عبیده ته ورکړي چې واپس یې بیت المال کې داخلې کړي چې واپس یې بیت المال کې داخلې کړي او بیا ورته عبدالرحمن هغه ورته یې ځي ویته دا فاینډ اؤټ کړي چې زما په اسټس کې پاساسو کې د خلافت د بار سه اضافه شوه دا هغه چې زه کله خلیفہ کېدم نو ما ټول ارض را سره لیکلې چې زما ملکیت کې دادی دادی دادی دادی دادی چې سره سره نه هغه چې فاینډ اؤټ کړو ویجی یو خادم زیات شوه دی څه شي یو غلام زیات شوه دی هغه د ماشومانو ټیک کیر کوي ټولو ټیک کیر کوي و یو بوشه زیات شوه دی مخه شي کېمل دا زیات شوی ستا اسټس کې او یو صادر د اکسترا چې دا هغه ستا ملکیت کې نو یو صادر دی نو به زما د وفات نه بعد چې جنازې نه فارغ شي دا درې واړه شوي نه به حضرت عمر د یو څه نوی خلیفه ته چې دا د بابا په اسټس کې اضافه شوې ده نو دا به هغه ته ورکړي چې جنازه وشوه حضرت عبدالرحمن راغی رضی الله تعالی عنه دا درې واړه شوي نه دا یې روان کړه حضرت عمر ته یوړل حضرت عمر ویې داسې دي وې دا بابا مې وې چې تو ګوره د ما اسټس څه شي سی واشې وي نه چې مونږ فاین اؤټ کړو نو دا په اسټس کې دا اضافه شی وبا بیا غو سی اتګلې دا په واپس خلیفہ ته یوسي چې بیت المال کې داخل کی حضرت عمر په شړاش او وی رحم الله ابا بکر خدای دې ډېر پر رحم ابو بکر باندې وکي وی خو دې د ایمان والا سړیو خو یې د ځان د رستو راتلو کو خلکو د پاره ډېر مشکل پرې خو دا چې دا اکاونټبلټي د ځان سو کوش دا اهل الله صحیح دا مخه خلک اسه مدا د دې داوود خان متعلق چا وی چې دی وفات سره د چا ته بانک اکاونټ نو د داوود خان متعلق نو ها وې د هیڅ شي نو ما دا خو ډیر سم سره نه پراپرټي و نه سم بانک اکاونټ ما دا کومه سره ها او بلکې دا چاله دا وې چې وې دې سره یو مرزو نه نقصا کو مونږ به ویډیو پابند اسره کو هم لري صدر کې اسمه د وزیر چا کې ګورو چې پلی هاي پیپل کې پښتو نه راځه چې کوم پښتو زما ماشه ها پښتو کورسونه وګورم نو وای دې دې وای دې څه کړل راځه دا دې وبښي او باه کې عمره وخت کاځه شراغي بلل تاسو نو بس پاکستان سره تعلق پیدا کړو، سعودي سره تعلق پیدا کړو، بس اس دې کې پدې خو نه وځو، خو هغه د دواړو تعلقات باندې رشیا سره خطر پیدا شو چې دې خو زمونږ د ګوتو وځي. نو چې ما څو تلاړو هغه ورته وې برزنیف کاکا، برزنیف ورته وې چې دا خو وی ډونټ لایک اټ. نو دې خو هغه کټه سره پښتنو صحیح ده، کټه سره پښتنو خو صاحب له غوسه راشي، دې خو بیا انجام ته نه ګوري نه او ته دا وزر ورتله. نو ده ورته ته څوک یې؟ زه سپریم او سارن کنټری ته دا سبجیکټ خو نه یې ته مار مانه ته پوز کې نه ګو ټوله خپل کسان تیار کړي نو الله نه تسلیم دا چې نه تسلیم شي دې سره نوم باقي پاتې شي. بس دا اقتدار به لوی عذاب شي. پیغمبر اسلام فرمایي انها هي الحالقه، دا انسانیت نه پریږدي بیا. ومن آیات خلق لكم من انفسكم ازواجا، چې الله تاسو را پیدا کړی د جنس تاسو نه جوړې تسکنو الیها. دا وسلور معنی به یا ساتي، نمبر اول چې تاسو دی ووټي خپل خلق ته فقط، نمبر اول، نمبر دیم لتسکنو الیها چې اوسېږي دې سره فقط، نمبر دریم لتسکنو الیها چې دماغی سکون او اطمینان حاصل وي دې په ذریعہ، او نمبر څلورم لتسکنو الیها چې استقامت او سٹیبلٹی پیدا کی وي دې په ذریعہ. وجعل بینکم اللہ تعالی پیدا کړی میستاسو کې مودت، نو مودت وي قلبی محبت ده، دلی محبت. کله کله داسې وي مور پلار وادو کې دی او الک او جنای زموږ وطن کې همیشه داسې یعنی ارین میریجز وي، ارین میریجز وي کوم بیره تاسو کې نه جنای داسې غندې ظاهره کې چې زما خوښ دي، نه الک داسې غندې ظاهره چې زما خوښ دي. خو چې وادي وشي د هغه واده پس منظر کې نتیجه الله تعالی وي دقه ده، چې که دا دواړه دین فالو کوي د دوی غونې ښه جوړه به دنیا کې بل وینا د زړه د خلاص به یو غواړي او دا تجربه ده. وجعل بینکم مودتا ورحما، الله تعالی پیدا کړی مستاسو کې قلبی تعلق ورحمتا امیربانی او بل سره، ان فی ذالک یقینا پدے کے لآیات النشانی دے لقوم العاقوم دے پار آیا تفکرونا چا غی فکر کئی. ومن آیات ابازے دے نشانو دا اللانا خلق السماوات پیدا کول دا اسمانون دے والارض دزمک دے، و اختلاف والسنتکم او اختلاف د ژبو ستاسو دے، دا دا اللہ نشانی دا چې ټول انسانان د آدم اولاد دے، نو ټول په یو لغت خبرې ونه کوي، ټول په یو لغت خبرې ونه کوي. الله تعالی بنیادی طور حدیث کې راځي آدم علیہ الصلوۃ والسلام کې کم چپ چې ولګو هغه کې سلور سو ژبې وی اساسی سوره وی سلور سو ژبې وی، دا د آدم نیچر کې الله تعالی واچول علیہ الصلوۃ والسلام. او بیا دا نور ژبې دا د هغې د مکسنګ نه پیدا کیږي، لکه اردو بذات ژبه نه ده، اردو په خپله ژبه نه ده، مکسنګ دی د ترکی د فارسی د عربي د پښتو، د دې مکسنګ د څه جوړ شو؟ اردو دی وجه اردو یې ورته اوریجنال ده، تا هم اوریجنال یې دا نه سره مسا ټیکشه کوله دی. ومن آیات خلق السماوات، بلکہ ما مرګر ته وی پښتو یو واځي اوریدل چې بده نه غي وی غسنګا ما جب به معلومه دي چې جامعیت به معلومه دا غي د الفابت نه، دا غي د الفابت نه د ټولو ژبو الفابت تر دې سره سی واکي شپږیش ویش اتویش نویش صحیح تر دې سره سی واکي د پښتو چې دی سب زو د خټکو د ټولو ور سره راځم کی نه دیرش الفابت سری الف با تا فا پا تا د دې په شان لیکل شي لاندې ورته شیو کې دوه ټکي لیکو کی تا او پا درې ټکي ورته لاندې بیا جیم ها خا چا را او ثا درې ټکي پی او بیا دال دال دال دال دال یا را ذا ژ گ را گ بکی ری پشان لیکره چی یوټه کې بګیدن نه یو دلان نه نه ژ مونږ هغه ته و چې داسې ری پشان لیکره دریټ کې پی ژ مونږ دې ته گی و کی مونږ و وګد یا ګیرا داس و ژیرا داس دا پرونسیشن فرق دی خو لیکل ما بشان شي صحیح نبی اور پسې سین شین ازمږ یو بل له شین مونږ هغه ته خین وایو مونږ ورته اوخ وایو یو ټکی بر یې اعلان دی صحیح لکه شین خو نه تاسو یو ټکی بر اچو اعلان دی او نه مونږ هغه ته خین وایو او صحیح یا نو چې دا یو او دا وخین کنه نو الف واو خو دی نو خو سو علم دا نو خو سو به تا دا مو چې تاسو به اوس وای نو الف واو شین لري کوم څه موږ دا رسنه اوس اوس اوس اوس اوس اوس شین شین شین دوه کیټو پیو لانی ورور هغه ته مخین وای نو زوم دا وا کنه ته بیا هغه شین ولې لیک الف واو درې ټکو ولا شین شین دغه شین شین شین شین دغه شین دغه شین دغه اچھا دا اوشته اچھا الف واو شین نو مونږه مونږه مشابه بیل خوای اغه خو نو تاسو خو خو بعد الف واو خینو اشتکه نو موږ خین نو اشتکه موږ غیته وو خین کړه نو موږ نه نه نه دوه خین لرو ايو د خو خین يو د خي وايو يو د خين وايو خين مگر پرناز تلفظ په اي نکلا اغه خين په انداز باندې هم پرناز کیږي نو بیا ور پسې سواد دوا دوا زوا عين غين فا قاف كاف قاف قاف لام ميم نون رون رون ها رون رون اور انن لاند جو سره شي اور اريد مونږ رون وای رون رون مونږ ورته رون وای نو جواب سي واو ها يا دنو یا یا واځ سنور کیسه ملایمه ده او ګدا یا ده ورنه یا ده صحیح نو د پښتو ما ټول لا جمع کړی دی یو کم دیرش دی نه یو کم سمیر نه دیرش دور افا بیٹ بلا جمع کی نشتا یعنی یو پښتو ژبې سره کولای شي روسي هم ځکه پښتو هم ځکه دا غوښته دا چې هغه ژبې کې هغه ټول سندونه هغه اړدي دا چې موږ اکسنت اکسنت اوس دغه انګریزانو ته د پښتو یا د اردو الفاظ وایي دی نشي ویلی صحیح ځکه چې دوی په ژبه کې هغه فکسنګ شوی دی دغه ځایونه دغه ځایونه فکسنګ شوی اوس دوی باندې ځان مړکه په عربو باندې پی دی ووی نشي ویلی ځکه چې عربي الفابت کې پی شته نه هغه به پاکستان جاپان صحیح پاکستان جاپان مگر یو فلسطین وایي نه سي نو فلسطین وای ما ته جوړه نه نه خو هغه نه هغه نه وای نه ټیک دا خو هغه پی ایچ لیکي غیره یا په انګلیسي خو دې فلسطینین لیکي او دې په ماګره کې وای فلسطینین وای نه خو لیکي فا مثلا وای د فلسطینین پیپل هغه فلسطین وای لا اسم هغه نه خو صحیح لکه نه پیپل چې لیکي نو هغه مونږ چې لیکو سره پیپل هغه به درو ټکو وای نه خو فلسطین خو فاصل لیکل شي کنه یو ټکی سره نو خو چون کې پرونسییشن شته کنه فلسطین والا فلسطین والا پرونسییشن شته خو ان در اغه فاده پاره پیرو نو یا بریټیش افغانستان بریټیش وای بی بی سی افغانستان وای بریټیش افغانستان دی افغانستان دی جی ایچ جی پرونسکای افغانستان افغانستان انډین افغانستان افغانستان نہ بلکہ بنگلہ دیشیان او دا حیدرآبادیان هغه جیم نشی ویلی او زی نشی ویلی بیا دا عجیبه خبره ده چې د زی په ځای جیم ویلی جیم په ځای زی وی جلیل ته ذلیل وای زمزم ته جمجم وای نو اوس مسله دا چې چونکه ابتداء دغه پال په بیٹس کې غلط شته نه ردی وجه هغه او پښتانه دوی هر جب ذکر تکول شي دوی الفابیٹس ته مرزيات دي چې نه دېش مخرجونه دي نه نه دې مخرجونه کې زما په خیال اغه نه بدی وي چې به مخرج باهر دي نو صلی الله تعالی وای چې دا هم زما د قدرت تعالی مو صحیح او علامه ده چې او من آیات ام خلق لكم چلا پیدا کړی تاسو لا مل خلق السماوات پیدائش د اسمانونو ول زید زمکی و اختلاف ول زندکم ان نشانو د الله نه د اختلاف د ژبو ستاسو چې ستاسو ژبه مختلف دي بیا په ژبو کې څومره لهجات دي ستاسو پښتو بیا تر قده عام نه لسمی له یو خبر خو لرسه بلا فرق به محسوس کی بل ډایرکټ صحیح مونږه د خپل کړي جوزو درې میله کې مونږ سره بل کړل بل ډایرکټ دی دو میله کې خپل کړل ای کې بل ډایرکټ دی یو میله کې خپل کړل ای کې بل ډایرکټ دی یعنی مونږ یې فورا د غژې مې راپېږې د فلانی کړې دي یا چې یو خبر وکړي نو مونږ دا جلسه دی صحیح چې یو خبر وکړي مونږ دا مان کړې دي چې یو خبر وکړي مونږ دا کوم دی دا ټول دوه درې میله کې نیچا پیرا دا دومره ډایرکټ دی دومره ډېر فرق دی دا څه څه راکړي دا څه کنه چې کړیا سره وې انسان دی د دې سره سړی بل هغه پټون پیژنې کنه به پیژنې خپل لهجه را دا اټو پکوال لهجه واختلاف ورسلتکم اختلاف د جب استاسو الوانکم اد رنگون استاسو چو ستور دی یو آدم اولاد ہے و رنگون متر یو برسخ مختلف دی واختلاف ورسلتکم و الوانکم سوک دور دی سوک سر دی سوک خسر دی سوک دا سر و خرس بین دی صحیح سوک خڑ دی مختلف دی زمان دی ان فی ذلک یقینا پدے کے لآیات النشانی دی للعالمین د پویدون کو خلق د پارا عالمین معنی د پوهان د پارا و من آیات اد نشانو دا اللہ نے یو دا خبر دا منامکم باللیل خوف دا سود شپی دا دا اللہ دا پیشن گلو نشانی دا چی خوف خدای سر پار دا شپس خدای سر پار پیدا کردی والنهار ادروزه وابتغاؤكم من فضل اطلب تاسو مهربانی د الله رزق د الله تعالی نه ټول انسانانو کې خدای دا چپ لګول دی خو چې سحر شي د رزق په طلب کې اوزي ان ون وی دی ادر رسو جاب رزي سو غلي رزي سو دوکي رزي سو سوال کور رزي فوټور سے پیدا کې رزق پیدا کړي اِلَّا فِي ذَلِكَ يَقِينَ الْبَدِيكِ لَا آيَاتِ الْنِشَانِي دِلِ قَوْمِ يَسْمَغُونَا قُمْ دَبَارَ چِ خَبَرِ تَوَقْنِسِ وَمِنْ آيَاتِ عَبَازِدَ نِشَانُو دَا اللَّهَ نَدَادَ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ چِ اللَّهَ خَيْتَاز دَ بَرْق مُنگو تا بریشنا ہوئی تاثر تا بریشنا ہوئی پر تا بریشنا ہوئی بیا خید دے يُرِيكُم ایوریکم البرقا چی خیتاز دا البرقا برق خوفا او دا سی برق چی اگر دا یری باعی سوی چی تندر تالندر تاز تالندر وی بگا تندر وی چی تندر را پلیو تکا چی پڑا پوشن را پلیو ڈس کی گی صحیح اگر ڈس چی کی گی دی مانا دا چی الیکٹرانا پروٹا چی تموشن گی در نا خوی دورا زبردست کرن کی چی اخو پس زرگونو واتو کیوں نی پر لکونو واتو لکی د دې وجه کې بلډینګ باندې راشي یو مضبوط بلډینګ راشي شلورې په میس کې نشته پریک ځکه هغه کار دومره تیز دی ها ټاکه وو ټاکه وو ها لمغه مونږه مونږه مونږه وایو مونږه خدای په تندر وها مونږه چې شته په وسه شي چاته وای خدای دې په تندر نه وګورلې مونږه څه عارف امون کې دا سي مايند کو اگر دا شي مايند نه ده خو دې دا زو بچ سات و من آیات یریکم البرق خوفا چې خیتاز دا البرق برق خوفا خوفن د خوف اساس باندې وتمن ادتم پاسات زکه چې د خپل خوشي نو دې سره یخ وړس کی تن راوړدي یا د باران پیشنهاد وی د باران نو وتمن امید لرشي د باران وينزل من السماء انزل الله من السماء د اسمان لا نو اسمان بر دنیا ته وي ما انوب فيحيي بالارض جند کیدې سرزمکا بعد موتیا پس د مرګ دینا الا فی ذلک یقینا پدیک لا آیات نشانه دل قوم لا قوم د پایا کلون جهکل کی و من آیات نو جهکل کی هغه د دلیلو کړ دی د خبره چې لکه څنګه الله د مرزمکا د مړي دون بعد بیا ژوند کلو ژوند پکې پیدا شو الله تعالی په انسانانو ته د ژوند کی اکاؤنٹبلیټی د پاره بازی دا نشانو دا اللہ را انتقوم السماو دا خبر دا انتقوم السماو چی اسمان والار دے والارض و ازمک والار دے بی امری پا حکم دا اللہ کنی استاز تا بچر چانی بیلی نا بچر سائنس دانا نا بیلی چی خدای دی اسمان تا سب پیلر زور کردی یا دی ازمکی تا ادا ازمکا پا ہوا کی معلق تا دا ازمکا سنگر پا ہوا کی معلق تا صحیح ادا خبر میں حور دا چا بیر اگر دی اپی ادا خدای شان دے ازمکا کورا بی دے دا سمندرونه چي دي دیم کوروي دي دا سمندرونه څنګه دا کور اوسمکه کوروي دا که عقل دې ورته اپلای کړو چې نو سزين بده خو چې دا او بده کوروي شکل کې څنګه ټینګي صحیح چې دا او بده کوروي شکل کې څنګه ټینګي اوس پته ولګي دا چې بلا ډیر شيونه په حسيات کوم دا چې انسان عقل دا غي ادراک نه کاسته دي انسان عقل دا غي ادراک نه کا درون شیخ سے بوی وی بیا چې موږ دین د عقل په کسوټای باندې ګورو د عقل په محق باندې ګورو ان وی شیخ سے بوی وی تاسو مرغې وای موږ چرچړ غوي دا وړ مرغې نه موږ ته چرچړ غوي صحیح نه وی وی له چرچړ نه ما ځو سورې په غي ما ځو د عقل سورې صحیح نه وی سبا انساني سبا عقل وی چې د خدای کار د دین کرایټیریا جوړې د خدای کارونو په غي باندې پرک کړی وَمِنْ آيَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ بِحُكْمِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ أَبْيَاكَ اللَّهُ تَعَالَى جِتَاسْنَا وَارْدَر كِدَاوَتَن يَوْدَاوَت مِنَ الْأَرْضِ ذِمْكِنَا إِذَا أَنْتُمْ نُنَاصَابَ فَوْرًا تَخْرُجُونَ رَاوِزَ بِذِمْكِنَا نُحُضُرُ الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ فَرْمَايُ شِكَلَ إِسْرَافِيلُ دِشْبِلَايَ كِبْلُوكِ قُرْآنِ كَرِيمِ كِبْلَزَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَايُ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إسرافيل بشبيله كي يو بلوكو كي ندا كل دنيا بفناش برزرا يو بلوك ثم نفخ فيه أخرى سلويخ كاربات بدو دم بلوكو كي فإذا هم قيام ينظرون يدلتا غو بلوكا أوصدن لي دا ترين أوصدن يا إنسانان دا زمان كي بصرف اسبارتو جوندي والاردي ینه دا یو لنکی پروسس ده دا ویدین سیکنډ ده څنګه او پیغمبر علیه السلام زما اوستا په یوه د پاره یو ډیر عجیب خبره کړې ده وی فرمایل چې یخرجون من الارض کانهم کممت چې دوی به د ځمکې نه داس را جمع کله کسان چې مشروم را جمع کړي صحیح نه په زما په خیال یعنی په عام مشاهده کې مشروم یو مت چوي دا 500 درس را جمع کړي دا بامبونی بامبو بانس تاسو بانس وای دا چونکی دا بامبوز مون په دې وطن کې نه وې د دې تیغ هم دغه جمع کې خبر تک دی ور دا مشروم داسې چې دا ټول دنیا کې پیدا کیږي خړېړې بار دنیا کې اے جسنګ بار یو جو دته ور د کر کر سره ګلړ داسې پټو داس مکه نه پاپ اپ شي الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلک بټو داس مکه نه دغه سره کړي مشروم په شان پاپ اپ شي وله من في السماوات دغه الله تعالی په اختیار کې دی اس چې اسمانونو کې دی اسما کې دی کل لو قانتون دا ټول د الله تعالی لپاره طاقت کوم کې دی او هو الذی ادا الله یبدا الخلق ابتدا ال پیدا کوي خلق ثم یعیدو بیا به قادر دی کوي او هو امن علی اساس د عقل پاساس اعاده د ایجاد نه آسان ده دا نه چې ګینه خدای ته دا اعاده د ایجاد مقابله کې آسان نه چې په ایجاد باندې غډیر وخت واست ستړی شو او ایعاد باندې ضرورت کی نه یعنی ته چې خپل عقل اپلای کی نو انونشن ګرانی ک اسمبلی ګرانی انونشن ګرانی اسمبلی خو سیف الله خان هغه یوتیا کټ یوتیا مشين والی صحیح په کاټن کې راوړي یا بس ډایګرام ته وګور اوس دا چې چا انوینټ کو هغه به څومره وخت تیر کړم دا مشین داسې خو نه جوړ شوی باندې پنځوس کاله لګېدلې طبي خو دغه مقام ته راسېد نو الله تعالی فرمایي چې وهو اهون علیک ته خپل عقل متوجه کې نو دا بیا پیدا کېدل خو اسمبلنګ دي دا څه شی دا خو چې کوم دا انوینشن کړی دی هغه اسمبلنګ نشي کولی وهو اهون علی دا خو بس تا عقل هم تا ته وایي چې اسمبلنګ د انوینشن نه آسان دی نو دا هغه دپاره انوینشن منی چې او دا ټولر څه پیدا کړي هغه دي اسمبلنګ نه منی نشي کولی نشي کولی doesn't make sense چې څوک انوینشن کولی شي اسمبلنګ نشي کولی اسمبلنګ خو هغه څوک کولی شي په انوینشن کوي کی نه وهو اعون عليه وله المثل الاعلى في السماوات ار دغه الله نه پاره نور صفات دي یعنی قدرت مالک دي پاسمانونو ازما کې او هو العزيز الحكيم دا الله تعالی د غلبه او د حکمت مالک دي الحمد لله مولانا محمد و علی سيدنا و مولانا محمد افضل الصلوات کا بیاد دی ماډو ماته کا و بارک و سلم و صلی علیه ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان الله تعالى تاسدا یو مثال من انفسكم د قبیله استاسنا یعنی استاسو د جنسا اوس دا اصل کې یو د غور او فکر دعوت ته مشرکین ہوتا چې تاسو د خدای مخلوق هر سوچ شاهد د بارے نه مجرور کړی دی د سرو نه مجرور کړی دی څوک نه یک بنده د خدای شریک نیولې دی فرشتو ته خدای شریک وایي عیسی علیہ السلام ته خدای شریک وایي یا ایز د کیس مې وی ټول د خدای مخلوق دی ټول د خدای مخلوق او د خدای مخلوق دا د خدای سلیوز دی خدای مخلوق دا د خدای سلیوز دی او دا مسله خو یعنی واضحه مسله ده چې مرایې یعنی غلام او سلیو دې د خپل ځان هم مالک دی یو سرونټ دی یو سلیو دی بیا دې فرق یې دار چیر چې سرونټ دی نوکر دی ټیک ده دې سبجیکټ وی جاده خو دې د خپل ځان هم مالک دی د خپل اختیار هم مالک دی کزای نه پاړي ریزاین ورکې وځه نه کو صحیح دې اختیار هر چې سلیو دی دې خو د خپل ځان مالک هم نه دی د خپل اختیار مالک هم نه دی په ځای د دې چې د خپل مالک شریک شي doesn't make sense الله تعالی فرمای چې تاسو نه وتا پوس کو کړه دې جواب دا په ها کې نو بیا خو زما شریکانی اگر دې جواب تاسو د طرف نه پنا کی نو بیا یو شپ تھینک اباوت دیٹ پکاره چې تاسو په ور وي ضرب الله بیان الله تعالی مثال من انفسکم د نفس تاسو نه علکم مما ملکت ایمانکم آیاشت تاسو د پارا مما د هغه وین غلامان مالکان دی لاسونه ستاسو داغی من شرکا پا غی کستاسو شریکان شتا پا غلامان و بینزو کستاسو شریکان شتا پس اکی شریکان اس کا کرده خاصی اجمالی تا پوزه کرده وی چه غی کستاسو شریکان شتا نجوابی ها کی ان کے دیشو آو از امون شریکان دی پو پٹی کی اوزائی کار کرو از امون شریکان دی بوج او برڈن یا اوزائی اوچھتا ہو مالکم کار کرو سلیو ور سره ولې گئی د دې وجه الله تعالی اور پسې ویل نه هغه شراکت مراد نه دی فی ما رزقنا کوم پاغ مال کې رزقنا کوم چې مو تاسو د روز کړې دي پاره کې تاسو سره شراکت شته نو بیا په هغه کې جواب کې دی شي آو زومداري مال لټوله خو په دې ته لټوله زومداري مال څخه او بس کوم دې ته او بس کی نام شراکت دی الله تعالی اور پسې مزید تفسیر وکړي فهم فی فانتم فی سواون حتا جتاسو د دې مال په شراکت کې برابر او ایکول دا سه شراکت چې تاسو دا غي شراکت په دې مال کې سي مساوي وي برابر وي ایکول وي صحیح نو فردی سه کا خبر خو یو سړی وې نشي چې آو آو دا شراکت ما خپل غلام تور کړل الله تعالی وای نه لیټ می میک اٹ فردر مور کلیئر چې دا نور واضح کوم او ښکارا یې کوم تخافون کخیفتکم انفسکم چی تاسو یری گئی دا ہوئینا لکسن چی یری گئی دا حقیقی شریکانو نا پشراکت کی اوز دا سڑی سر چی حقیقی سوک پارٹنر بھی دا تصرفات سے کئی دیر پہ احتیاط کئی ادر وائی شریک اگر بے سو کی ادر وائی شریک اگر بکلیم او داو پہ باندھو کی اللہ تعالیٰ وی آغا شراکت میں مراد دے چې تاسو د خپل غلامان نو هم داسې یریږئ د مال په باب لکه د حقیقي شریک نه چې یریږي. ګوره الله تعالی مونږ ورته شطرنج وایو، تاسو څه وایي؟ نور شطرنج ټول ګاڼې بند کړل چې کوم ځای هم دا خو شیطانان دي. ها کون شي او زمون شریکان دي. څنګه شریکان دي؟ مونږ د یو ځای کار کوو. څنګه شریکان دي؟ د دغه مال له په شریکه باندې ډوډۍ خورو. صحیح یا فردیسه کا خبره او بس مزره مکمل شراکت دے. اللہ تعالی وے نے تخافون کخیفتکم انفسکم، چې تاسو ته داسی یری گئی په تصرفاتو کې لکه سړی چې د خپل حقیقی شریک ته څنګه یریږي. نو دې جواب یقینا پناه کېو غلام نو څنګه یریږي. صحیح کذالک نفصل الایات دارنګ بیانونګه آیاتنا یعنی مثالنا لقومنا قوم لپاره یاقلون چې ابو حق الاستعمالی بل اتبع الذين بل کتاب دار کړه دا کسان ظلم او چې زیاده کړه دې نس تابع داری کړه دا اوا هم د خائشات خپلو بغیر علم بی دلیل بغیر علم، یعنی دا خلق مشرکان د خپل خائشات په سر روان دي او د خائشات په اتباع کې د سره دلیل او بنیاد نشته. بل اتبع الذين بل کتاب دار کړه دا کسان ظلم او چې ظلم کړي عوام د خائشات خپلو بغیر علم بغیر د علم فمن یادی پسو پیدایت ولکی منا غچاتا دول اللہ چه گمرا کری اغلا اللہ تعالی نو چه خدای سو گمرا کی نو طول دنیا دا ہدایت پلا رشی راوستے وما لهم من ناصرین نبیدوی دا پارا من ناصرین اس وقت مددگاران فاقم وجہ کا اقام یقیمو اقامتا دا اقامت دو مانی دی مطلب کوئی دا اقامت دو مانی دی یو اپسائی څنګه سټریټ داس او دیم مستقیم سټریټ ان ډایریکشن سټریټ ان ډایریکشن نو الله تعالی فرمای مخ دی خدای ته نه وزاتا مخ دی خدای طرف ته نه وزاتا نو داسې هم کوا دا هم نه ودی د دین کار مونږه په حس کا غاړ باندې کوا د دین کار څنګه کوا تاسو حس کا غاړ وای کړل وای په لوړه غاړ باندې کوا یعنی داسې مکو چې سب دې ټکړې کار ولو دین کې خو ځان ته هم شرمېږي چې خلک به سوی دوام وکړ شو. صحیح الله تعالی فاقم وشکا لی ما تاسو ته ویل زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی خلک په خپل خرطوب نه شرمېږي نه موږ په خپل سړیتوب ولې شرمېږو. صحیح خلک په خپل خرطوب نه شرمېږي. نو خرطوب څه شی دی؟ بې دیني. یا دین نه کول، بې دیني کول یا دین نه کول. دین نه کول هم خرطوب دی. اوس مونځ چې یو سړی نه کوي دا څه شی خرطوب دی. یو سړی روزه نه نیسي دا څه شی دی؟ خرطوب دی. الله حکم نه مني پنجاب کې بزنس کې دا څه شی دی؟ دا خرطوب دی. بابا عبدالرحمن څه کوي؟ وی چې به خدای محبت کړي هغه خلق ناری نه واړه خراو خزي خري دي. نو دا الله رضی اتباع دا با فرام دی باټم اف یور هارت د زړه دی اخلاص کې محبت سره به کې د زړه دی اخلاص به کې محبت سره به کې اکرین نو بابا فرمایي بیا سړی ټول خري او خلې ټولې خري دي. صحیح از فر د شر دغه کوم ول سو ها هم شې د شر دغه کوم ول سو بل خو نه ول سو بیا موږ په څاور کې فاقم وجه کل دین حنیفا نیک کا مخبر دی لدین دین جانب تا حنیفا مخلصانا حنیف معنا مخلصانا with full sincerity. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایل چې جئت الیکم بالمله الحنیفیه السمحه السهله البيضاء ما تاسو ته هغه دین راوړی دی چې هغه حنیفی دین دی. نو حنیفی دین دا د ابراهیم دین ته ویل شي چې پکې نه د شرک تصور شته نه د بدعت تصور شته نه پکې د شرک تصور شته نه پکې د بدعت تصور شته. او دریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل السمحا دا دیر سخی دین دے تا سخی وائی جن رسطہ سوائی سخاوت دا دیر سخی دین دے نو سخی دین ان سینس چی داستا ہر ضرورت کوالیفائی کئی چی کمزہ سب پرابلم دے ہم دے دا دین حل کئی چی کمزہ سب مشکل دے ہم دے دے دا غی حل در تخی او سلورم السہلا جکہ چی کمشے ہر مشکل لرے کئی نو سڑی ذہن کی راضی دیر مشکل کار بھی پخ پلاو چھے مشکلات ترے کئی حضور اسلام فرما السهله ډیر اسان دي السهله اسان ډیر اسان دي او پنځم صفته ولا بیان کو البيضاء دا تک سپین دي چمکدار دي برښنا کوي پاک ستره دي برښنا دي ظلام فاقم وجهک نیک کا مخبر دی لدین دین جانب تا حنیفا مخلصانا فطرت اللہ اللتی فطرت اللہ اللتی لازم شاد فطرت اللہ سرا اللتی یا فطرت فطر الناس علیا چی پیدا کری دی انسانان علیا پاغی فطرت بانے اس اللہ تعالی انسان لفطرت ورکڑے دے اد فطرت قاضی پورا کول د دې د دنا مطالبه کړی دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله مولود یولد علی الفطره هر بچی دا په فطرت باندې پیدا کیږي خدای په انسان کې یو الیمنت او عنصر یا جوهر لګولې دی چې هغه ته وایي عقل هغه ته سوې عقل او دې عقل دورو خدي دې عقل دورو خدي یو ته وایي معاشرخ او بل ته وایي معادرخ یو ته وایي معاشرخ بل دی وای معادرخ یا یو دی وای مادرخ او بل دی وای روحانی رخ یا یو دی وای دنیوی رخ او بل دی وای دینی رخ دا د لیکل سره فلا خان تاسو موږ لیکل لساره مل معاشرخ معادرخ معادی میم عین الف اخرت ته او درین ها مادرخ روحانی رخ او درین دنیوی او دینی صحیح اوس دا اصل ټیلنٹ خو په دې عقل کې موجود دی دا اصل ټیلنٹ په دې عقل کې موجود دی گائیډ کې به ته گائیډ کې به سو گائیډ کې به ته اوس په معاشي بنیادونو باندې خو موږ لګیو د عقل هغه روح گائیډ کوو بس خو چې څنګه معاشو د درو کارو شي موږ ورته شروع کو اے بی سی ڈی ای ایف جی دا کوم روح دی دا مادی روح دی دا معاشی روخ دی بے سار وقتی سکول تا مروان کری بے گائیڈ کل بے لیٹران دی پخپل ہم گزان گائیڈ کری خو گائیڈ ایسا کلی دی چرتا نا چرتا نا کونسلر نا چرتا نا ایلڈر نا چرتا نا زیفام سڑی نا اس دا بل روخ چی دی یا خو من ٹوٹلی اگنور کری صحیح محمل مو پری خو دی نمبر اول اکا محمل مو نی پری خو دی نو دا آدھا چانا گائیڈ ایسا سر صحیح نو فارسی کوئی چھ خفترا خفتا کے کنت بیدار فارسی کی سنگو خفترا خفتا کے کنت بیدار اودا با اودا سنگا را بیخ کی اپا اپرا اودا اپرا سنگا را بیخ کی نو یو سڑے چھ اپرا گمرا دے نو دا اپرا گمرا بسنگا گائٹ کئی صحیح اولا کا سنگا چھ دا آغا مادی روخ دا پارا من دا خارج نا ہدایت اخوی چرت نا خارج نا پلار مون خارج دی استاد خارج دے بیا کونسلر خارج دے بیا دا فیلڈ ماہر خارج د خارج نه ہدایت اخلو دا رنګ دی روحانی او دینی روخ د پاره وو د خارج نه ہدایت اخلي او هغه خارج سره اصحاب الوحی سو اصحاب الوحی پیغمبر نه ہدایت اخلي د پیغمبر د تعلیمات نه ہدایت اخلي صحیح شو د دې وجه د عقل نه بعد وحی ته ضرورت دی او شریعت اسلامی عقل ته کافی سورس د علم نه دی ویلي هل توری کوي چې شریعت اسلامی عقل ته کافی سورس د علم نه دی ویلې من جمله سورس دی کافی سورس نه دی ځکه چې نمبر اول د اپروچ محدود دی د عقل اپروچ محدود دی کله محدود دی محدود دی پار فیلډ کې محدود دی نمبر دوی عقل د آفت نه محفوظ نه دی که محفوظ دی نه نه محفوظ خلک دی وجه لیونی کی کنه دی وجه بلکه دلته خبر خلک سریت لیونی خاصه په په خو دا دې سټډي کړو و چې په 160 شان کې یو هغه درې تر به موږ دا غلطه کړو اوس په 100 چال کې یو د ګارډنس اورډر نه بلکې دا زما د سره متفق دي نه وای دا شته زما په خیال یو په کې پاډر کې نو ټوټه سره صحیح ده او کنه کدا عقل مند به معنا ورته له څنګه اچي غني یو په پاډر کې نو بټول دي سره نن ما یو نکاته هغه جنای چې ونه هغه ترکی شو او هغه وی ز سایکاټی صحیح ما ته اوسه کوم نه وی ز چټس ورته اوسه نو ما مسجد ته دا وړو ته معلوم نو ومن د نیویارک را پوښیږي ما د ډېر راځه ویرا زم با نو ماینس تا جا په نه پیدا شي بیا څنګه مې موږ ټول سایو کوی څه بل خانه ما ورته مې ټول په سټرس کې او سټرس معنا څه ټول سایو کوی صحیح اسه رو او نارمل خلک به تا ډېر کم ملایي په مادي ژوند کې نارمل سيشته نه لکه سره نارمل نه پاتې کیږي صحیح تاسو به خدای شو کنه کوي چې دا د مزبوطان لګو پراشه یو چې دا افته کې لکه هغه مونږه جمپر لګو ها انرژي واخلې نه هغه نارمل پاتې شي اکه نه دلته خو خلک ټول یو نه کیږي تاسو خبره ته چې بل راځي کې وي دا څه څه چې هغه رښتا تاسو لکه څه دی اسه وي چې زمونږ جاب کې وي په ویتنامي د نړۍ د دنیا کې لا څه څه چې هغه رښتیا وي دروغ نه وي هغه د سګو هغه لیکچر کې جمعه وی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ په داسې زمانہ کې اوسېږو دا زمانہ کې د حضور زمانہ او صلی الله علیه صحابه زمانہ په پداسې زمانہ کې اوسېږو چې دې زمانہ کې دا ذکر کې او مصر کې یو سړی دی ګورای د روح وای مصر کې یو سړی دی روح وای دا نشته خبره وای دا امیزنګ وای دا روح وای په پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زمانہ خلک باندې روانه ده چې دا مصر به د ابل شانی چې مصر کې یو سړی کوم ته غریشته وای دا موږ اوسه اور کیو سه په لخانه ځای ته واښته کنه پیغمبر سره اشتیا خبرې کوي صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي په زمانه دا وړو چې ټول ارث ته السلام علیکم وایو دا چې الله پیغمبر خاطر پراته وایو دا کار جوړه دا کار جوړه او کنه ته خو یې مقصد چې د ډوړې خوراک دا مزدوري خورده ملایوي کنه ملایوي دا غني صحیح دا جوړ خو موږ دا پر خپل ګران کړی سای موږ چې داوي چې بیا داوي چې بیا داوي چې بیا ور سره داوي نو دې یو سٹاپ نشته اوبس صحیح موږ ژوند نه تیرو یا یره موږ ژوند په مزو په نه ژوند موږ لا بیره غږه کا ایسا مجنونه نه ها په څو چې ډیر نه وزي خو نه بل اور څه دنیا په لو خ نه بل دنیا پر خو دلوم نه دي خدا کوم چې دنیا کې نه وتی دي دا به زبان دي لکه جذب خو دوه کیسه نه کنه یو جذب الى الاخره او بل جذب الى الدنيا جذب نه داړو وخت نه نه یو طرف ته نه بل طرف ته الله تعالی انسان نه مطالبه کوي د بیلنس لایف الله مطالبه کوي د بیلنس لایف انده د ولي کوي مساله چې الله تعالی په انسان کې درې اليمنټس لګولې دي درې اليمنټس لګولې دي یو د کشکای فرشتو طرف ته او دوی ورا کشکای زناور طرف ته ادم یس کې یو اليمنټ دی د وید انسانيت عنصر هغه راوستل غواړي بیلنس ته پیغمبران څومره چې راغلي یا دین څومره چې راغلي دا بیلنس ته پاره راغلي چې دا سره ان بیلنس نشي اوس د ایزانو مو سی وو هغه ان بیلنس څه شي شو ان بیلنس نو بس ټول ډیسټرب شو د هندوانو جوګیان دي جوګیان هغه ټول ان بیلنس شو صحیح نو ورسره خو تاسو باندې دې کې نه نور څه کوي تاسو کنه دې کې نه شو ها که چا دلته دې یو ځکه یو باندې دې کې نه صحیح هغه په دغه باندې وبه حرامه کړی صحیح او تعالی په دغه چې هغه خپل جوګ په خی نو دا انساني ګند نه انساني ګند په دې کې ځان تر دې ته ویډوب کی انو بس دې کې درته شپه دا سمجھاړي صحیح سمجھ خو سمجھ شپې جو په خی کرا دا عبادت ده یا نو دا اسلام دې چې اخوا سي دا کړه خلک دا یا را کړه خلک بس په اسلام اسلام دې ته دې دې خدای دې نه فطرت ته کنه دی الله تعالی ورته فطرت ورته موږ جاده دا کرشنان راځي امرته دا کمپلیټ پیج په مېستی لارس څنګه صبر دي دا کاغذونه د کرشنان کې اچھا ارو پر سر کې څه کوي د خپل تعالی د نوم سره به بي کرایم نو نه اخه هیڅ ډول څلور ځای د خپل تعالی د نوم سره دونه بد الفاظ خرافات ویل نه شي پر سر کې نه تک اما خو ورو تر ښکاره کوو بس دا اسلام د خدای مهرباني ده ها رب مهرباني ده یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته یې څو خدای مهرباني وشي ترانه موږ د انسانانو موږ د انسانانو کني زموږ د هر یو سړي ځان د کور جدا خدای او د سفر جدا خدای ځکه د کور خدای باندې ډېر ګراوند دی هغه هغه ټول هغه ګراوند دی هر سفر خدای چې پورټبل صحیح موږ دا سر جی پی اس ته لکه پورټبل دی ویډیو پورټبل دی ویډیو نو پورټبل خدای مو سره دورا هغه مو جی پی ځان سره یې صحیح شو یا بل دې نه غټ نو په وجو ځان سره راستیا صحیح مختلف کوالټي ام والمارت کې ملایې صحیح نه امام یو خدای ځان سره غسته پوجا او په سفر روانو نه یو ځای به بشری تقاضې ته ضرورت پیدا شو متیازو نو دې به تاسو د لارې په سم کې خاو او زه تاسو پټي کوم کوشش به چې متيال نه فارغ شم اراله نو سره دا مخلوط دي الله دې په اوبر باندې دي ما خو دې قتل چې وبد باندې چا وړل نو دا څه په کته چې یو چې کار روانو ګډړ به ما خو دې به خو بس دا خو دور دا سپری کړل و بس یو کای خو دې ما زين کې واچو چې کوم خدای باندې ګډړ د متيال نه شي بل به تعالی څه خیر درکړي ویم آورد و آورد و چند مکه تا آوردم. نه پیغمبر اسلام واقعی انسانیت دوبار رحمت ده. بلکه ارتول عالم دوبار رحمت ده. خلقت انسانیت خود، خلقت سری تو خود. آدم هندوانیو شاید اگر نمی پندت هری چند اختر. پندت مانه مذهبی سری. یعنی مولا سری. این مولا دست وای پندت وای. سعی. آدم اگر نامه هری چند. سعی. آدم دغدغه وقتی دا پارتیشن کرد اندیا رو پاکستان. صحیح نو اته خشه ده هری وای شینت هری ستو شین زرغون تاسو ته وای زرغون مو چې ته شین وای دا زرغون وای دوار نو زرغون او چند دا سپورځ مای ته وای چند نو په هنده کې ورته چند صحیح او اختر ستوري ته وای اختر ستوري ته وای نو د پاکستان د فلیګرنګ شین دی او پکې سپورځ مای ده او پکې استور دی یو بل شهر او پاکستان هغه ورته پندت پاکستان نا پندت پاکستان هغه یو ډیر خنات ویل رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نو پای کې ویل چې خود نه دې جورا پر اورو کې رهبر بن گئے خود نه دې جورا پر اورو کې رهبر بن گئے کیا نظر دې جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا وہی یہ دس عرب غیر اور محمد رسول اللہ چې انسانان ته انسانیت خو ده او دس خلق چې غد زان او رکو خپل لارو ته نو معلومه هغه دنیا د پر رهبران جوړ شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو وار عمرې لاره روان ول دور خلافت کې عمرې لاره روان مکه مو زمينه سوميله بهر په یو چراګه کې تاسو چراګه کوم د چخلګا مواشي سره چراګه رمې به نو په یو چراګه کې یک در قدرت خلک ورسره حفيظ الله سره دی سو منیسټر سره دی ثقافه له چا او دا غي وړاندې ځان مخاطب ورته وي او ځان دی یا عمر عرف نفسك او اعرف نفسك عمر ځان په جنا ته شي نه وي عمر زانو پیجنا تو ویس شینوی دی چراغا تا بتا رما راوستا چراغا تا بتا رما راوستا او د طبیعت نه سخت وی نو ټول لرو بره هغه رما اګډی بیزی میژ او لیمز او ټول دا بل اس غراور راز غراول ای به خوراک ته کوله چاره بل سر په کانی وشته شو بره په ډنډه والو صحیح او ما خام با چلاړې نو اکثر به ووجی وی هغه ټول مواشی با ووجی نو بلار بر ته په وسه شو اما شرور بلې په وسه شو او تا ته مې چې عمره ته یو ډېر ناکار شپون یا چوپانې یو ډېر ناکام او ناکامیاب شپون یا چوپانې تا له سارو سره له چلو نه درځي د مواشو سره له ته یې کوم نه درځي هغه یاد محمد عربي صلی الله علیه وسلم رهبری او ګایډنس او دا وو استاد چې نن د 2 ملیون سکوير مایل حکمرانې ستانه سودا ګیله نه کوي چې ته ناکام حکمرانې صحیح نو ته هیڅ نه دا محمد تعلیمات دی صلی اللہ علیہ وسلم چې تا نه کامیاب حکمران جوړ کړی محمد تاسو ته ویل یو غریس کتاب لیکل دی عمر دی گریټ ډیر کتاب لیکل دی عمر دی گریټ هغه دا غی په پریفیس کې لیکل دی چې کوم مسلمانانو تاریخ کې یو بل دویم عمر دغه څخه پیدا کړو او دومره ټایم هغه ته پیدا وې هغه وی دنیا کې بیا د کفر نام نشان پاتې نو صحیح وی له صحیح وی نو یو پیدا نه غوښتل نه نو سره کې خراب وو خو ډیر بلندو کی د یو سر کی خاون بچا دی او کنه بچا نه بچا خو بس دا ګر دا نو خلک ګر بشړ اندو زرو او کنه دا نو خو پړ وای نه دا نو چې دا په دوړو لاندو او بیا خو یو سر خو بینا دا که خو پرې نو دی یو سر کې بینا دا دا نو لاندو دنیا دا دلی ورو دنیا دا دلی ورو دنیا کې ورو سړې سکے اني هم الله تعالی په خپل کارو په خپل خپل او بهش ابيګا تاسو ته وګورئ چې دا څومره معاملات چې کی دا کو انسیډنس نه دی دا الله تعالی یو خپل پلان دی ټول دنیا په خپل پلان باندې چلی خو دا خدای پلان باندې موږ نه پوي صحیح اوس ما باندې تکلیف ولې راوستو دا د خدای پلان دی چې دې پس منظر کې سکی دي کی دي خو زه پنه پويګم او زه کوم ویډیو شارټ سايټډ يم زه ورسره ډیس هارټډ شم ډیس اپوینټډ شم صحیح تا ته خوشالي راوستا ولې راوستا د دې شاته خدای یو خپل پلان دی صحیح دیو جل الله تعالی ویل کې لا تاسو علا ما فاتکم ولا ما اصابکم چې کوم شی مس کی نو باغې باندې ډیس اپوینټډ کېګم بدزړه کېګم او چې کوم شی وصول کی او حاصل کی باغې باندې بریتانو لتاو ورکوا ان الله لا يحب كل مختال فخور الله اذا ما قول داش خل خوخني دا سچم تا فیس کر خیر یا تکلیف تا خدای فیصله واه صحیح اوس دغه یو کی نه کوم جوړه شو جن بیا ډیر آسان بس صحابه دا کی نه جوړه لہذا ای حواس پخت کېدل نه ای او کوم سړی چې دا کی نه جوړي اوف طوفانو راش د کیس فرق نه راځي صحیح د دنیا بادشاہ ورته ملاوي شي د کیس فرق نه راځي بس هغه بادشاہ دې سمپل سره هغه بادشاہ سمپل سره دې د دنیا بادشاہ شو هغه سمپل دې لوی تکلیف پر راغې سم هغه سمپل دې نه دته هو کرای گئی نه تکې کیا مړی ځوان او دې بډای اوس دا یو داسې غم دې یو داسې چې دا سره کړي تنهایی ته پرېږدې بړي د دې غم نه زړه شوی او زړه ودرېږي او ختمېږي صحیح شریعت اسلامي وې چې ها دته تعزیت لري یو به تعزیت سره د دې توجه په غم باندې کنسنټریټ کیږي نه دغه په چوس انسان سره انسان ملایږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک الله دعا وکړي الله رب اغفر له وارحمه ولا تعذبه اوس دا به کنسنټریشن سره په غم طرف طرف پیدا کیږي زګه دیم ډیل کوي دیم ډیل کوي بل مل مراره دیم ډیل کوي دعا وکړي چې موږ زو سلام خدای پاما الله خوشاله کړي ډېر خیر درکړي صحیح دیو خو شریعت نه غواړي چې دې کنسنټریټ کې په دې غم کې په غم کنسنټریټ کوي نو بس د دوسرو دري صحیح او نمبر 2 وای تا د دینی د دین خبره وکړي ورته سو کوي ورته د دین خبره ورته وکړي نو د دین خبره کې پوهوم به ورته وایو چې دا مرګ دا د خدای تقدیر دی د خدای فیصله ده د انسان پکې هیڅ بس نشته 60-70% ته دغه یوې خبرې سره بس کنسول شي صحیح شریعت اسلامي څه کمالي شي څه بلا خام او بیا د چې ورته بیان کوم 80% کنسول شي کنه شي تا بهګه خوش به او د نور مسکه ذوالفقار مسکه اجي غنی مسکه او اجباري مسکه او نسارا مسلط نه تلې ښه دي نه خاصه مګر څه زل کار نه کوي ستا د بیان دا د غزما په فکر کې نه وسته مګر شاید ټول ګاډي پراته و زړه نو بس نه هاو په اوس نه بس په دا ځای نه مرو څه وکړم اما چې کوم تر اوسه ځان نه فرض نه نه نه پښه زه مګر غره سره و موټي بس بات دې سیف الله خان خو لیکلې فاقم وجهک نیک کمخبل دل دین دین جانب تا حنیف الاخلاص را فطرت الله الی لازم شید فطرت الله سر الی اغه فطرت فطر الناس علیها جميعا چ پیدا کړی دی انسانان په دې فطرت باندې نو د انسان فطرت دار د تو لیکي چې در ژوند دوه روخ دي یو مادي روخ دی یو روحاني روخ دی دګه یو نوم لا تعلق کېدل دا د فطرت خلاف دی کله مادي روح نه لا تعلق شي دا د فطرت تقاضي خلاف دی کله روحاني لا تعلق شي دا د فطرت تقاضي خلاف دی او شاه صاحب رحمت الله علیه د مادي روح ته وای ارتفاق څه شي ارتفاق الف ر ت ف الف ق ارتفاق او د روحاني روح ته وای اقتراب اقتراب د ارتفاق معنا دا ژوند کې سہولتونه پیدا کړو ژوند پر سہولتونه پیدا کړو د اقتراب معنا الله ته نږدې کېدل اوس د مادي ژوند کې مونږ ته ګوډاو چکو څه د پاره کړو چې ژوند کې سہولتونه پیدا شي او د نن د چوسراغلی تاسو سرویخت مې نه پیدا سرویخت مې نه راړی څه د پاره چې الله ته نږدې شو د اقتراب دی دا اقتراب دی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کوم قوم صرف په ارتفاق کې لګیا دي دنیوي سہولتونو کې ناغوي چې دا د حیواناتو په مرتبه دي دا څنګه دي حیوانات دي ځکه چې د دوی آخرت تباه دي د دوی آخرت تباه دي او کوم خلک چې صرف اقتراب کې لګیا دي که فرد دي او که قوم دي خو صرف څه کوي اقتراب نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چره د دنیا ته بادا د به هميشه دنیا کې غلامانه ژوند کوي کفرد او که قوم دي بس ته ګورم دا موږ اوس دنیا کې غلامانه ژوندونه تیرو ځکه بلکې موږ خو دواړه تباه موږ نه ارتفاق برابر کړو نه اختلاف برابر کړو نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا نور دیو شہر وے وے من نہ دی دنیا شو نہ آغ دنیا شو نہ رات خدا ملا شو نہ رات بود ملا شو صحیح ہاں او بیا بعد دے سبق نہ بعد ورتے او فلکی متی خبر کو قاد ریکارڈ نہ او کہ ریکارڈ من دے نو بیا تو او کہ بدا چلا لے ایکس ریٹڈ صحیح بلا خان اگر لوگوں نے ایکس ریٹڈ اسے بلا خان وچ دے جوسی سٹاپ نو بس زمون گنے اتفاق برابر دے نہ مو اقتراب برابر دے اللہ تعالی دے برابر کی حالانکہ دعا گانے کہو بار بار چھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار خدے دا دنیا مو خکی اگ دنیا مو خکی درد اخلاص نہ کو درد اخلاص اصل الفاظ دی نہ زاو کو یونا صرف دعا کو کنا اس کے اسے ڈھڑائے نو کرے وے چھ خدایا مامور کے مامور کے مامور کے مامور کے ادے لقمہ نہ ہو جتے کہ کھیٹی تے نو پدی خدایا مامور کے بنے مڑی دے دعا مانا او تقاضا دار چ عمل شروع کا او خدائی پکے دادے یعنی تے پوی دے پار تو پیغمبر اسلام صحابی دے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو میں ابو امامہ باہلی بنو باہلہ دا قبیلہ دا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تراغی وی کتر چ ابو امامہ آل تے دیوال سرا ناشتے دیر دس نہ طبیعت بانے بوجھ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرا نہ باس سڑے ہو پیغمبر علیہ السلام اڑے فہیم سڑے ہو نن تکین ناشتے ابو امامہ اوی جی راش اے مالی راکہ فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ تمان ز وقت نہ دے نور سم دینی شغل روان نہ دے تو مسجد کی ناشتے ولی یعنی مین سکار سا روزگار سا شغل اس پتہ ہو لگے چھے آغا زمانہ کی سوک بے روزگار نہ کیا ناستا روڑو کہ خلق کو محنت کرو مین سکار روزگار سا شغل وی جی دیون لزمت دی وہموم قرضی دی ربانی دیر زیادی او یا قرضوں میں اعصاب شل کری دی قرضوں میں اعصاب لالا فلچ کری دی نیورو سسٹم میں کار نہ کئی یعنی سڑے چھے دیر غم کئی دا نیورو سسٹم میں نا شرنگ شی نو بے نیورو سسٹم میں کار نہ کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لاس چت کر دعا وکړه او دعا ورته نو دعا اصل کې هغه ته طالب وو وی اللهم انی اعوذ بک من الغم والهم خدای زړه دې غم نه اده دې زړه خړونه پناه واړه والحزن والکسل خدایا زه د دې ولجبنه والکسل د بوزدلانا د حالات مقابله نه کول داسې شي دا بوزدلی دا د بوزدلانا او د سستای او ناراستای نه د دې نه پناه واړه بس ابو محمد دې دوه لفظونه میسج واغسته چې دا خبره په دې خونه کې چې دوه مسجد کې ناشته مسجد چل به وشي هي د بارخ په تاګو دوه کول په کاري بدل د حضور اسلام ورته دعا وکړه او دعا ورته خولا او د ابو محمد کار شروع وکړه سورۃ بدر راغله ویجی قرض اخلاص شو صحیح نو شریعت اسلامي هغه وي ارتفاق هم برابر کا اقتراب هم برابر کا نننه تقریبا 500 یا 700 کال وړاندې دغه ټول دنیا د مسلمانانو ته ناشته وه چته ناستا یو موی کتا سو کتری دی امپایر اف فیت تا کتل تا کتل دا چتا ورکن دی امپایر اف فیت نا دوی جوړ کړي دا هډ ډیر کماري جوړ کړي دا سیدی مسلمانانو دنیا ته دا ټول ارس خو دی صحیح خوز بیا دا دا دا یورپ ولای خصوصا د انګریزان دا ډیر سازشان قوم دی دای دا سازشو کو په اسلامي دنیا کې چې مسلط خو شو فزیکلی په اسلامي دنیا سو مسلط فرنګیان انگریزان ورسره ورسره خپل کارندگان پیدا کړل خپل کارندگان پیدا کړل چاچ پتی دنیاوی علومو کې مهارت پیدا کو نا کارندگانو د مولا شکر غوښته فتوا به ورکړه دا کفر دی او دا یو پوره پلانینګ باندې روانه ده خبره چې دا شی کفر دی دا الحاد دی دا تزندق دی دا فلانې دی او دا فلانې دی لہذا مسلمانانه ډیس هارټډ کړل نه ډیس هارټډ کړل دوران دې شو اوس په دې څنګه لاندې کو ها او وا یو یو کتاب یو فرانسیس دی لیکلی وات وینټ رانګ دا هم ډېر ښه کتاب دی وات وینټ رانګ نغې کې دا هیستوري لیکلی دی چې مسلمانانو ولې دې حالت تر ورسېږي دا چې تاسو ته لیکم کتابونه حواله درکوم دا چې پیدا کیږي نه اخله یې ډېر ډېر پیسې نه او بل کتابونه سره سړی کې پوهه پیدا کیږي ډېر زه چې څه کتاب چې درته ویلای زه دې ګرایټ سنډل باندې کله کله ګرځم نو خلک په نور سامان خو په ځاړه کتابونه ګورو ډېر ښه کتابونه به ملي شي یو مې همدان تورګړو پښتو کې لیکلو انګلیزي کې د پښتنو باندې لیکلو یو بل یو پیدا کړ په بلوچستان باندې کړی دی دا وړي ریسرچ والا خرک دی په بلوچستان یو دوه مینو په کې پیدا کړی هغه د سیایي رپورټونه دي صحیح چې د سیایي خپل کاروبار څنګه چلای نو د دې ګراج سره نو کې ډېر ځکه ځان سره کتابونه ملایوي صحیح چې ته پلانونه وروستي د زمونه شوق دی هغه ګراج کې تسلور نه خرځي پیو کوارټر په دوه کوارټر اگر مطالعہ کو سوکھ نہ کہی مطالعہ کو انٹرنیٹ بارے میں سوکھ مطالعہ کو نہ کہی سکن تو نے بھی پوری فاقم وجہ کل دین حنیفا نیخ کا مخبل دل تا مخلصانا فطرت اللہ اللتی لازم شد فطرت دا اللہ غصر فطر الناسا چی پیدا کرے دے انسانان غلی آدھا فطرت بانے لا تبدیل لخلق اللہ مبدلوا خلق الله فطرت الله مبدلوا فطرت الله رستور روان دي فطرت سره چيړي نو کانسيکوينسز بم ته فیس کې بد نتیجې با هغه ته بیا برداشت کړو کوم ځای چې فطرت سره چيړي لکه وګور فلډ سیلاب باران شو او سیلاب را روان شو صحیح اوس دا سیلاب وګو دا یو پر فطري روح لري دا څه لري یو فطري روح لري بس دا خپل کورس ته پرېدا چې پکم طرف باندې روانه بس دې ته بند ماچو او کوم ځای ته بند واچو فساد زیاتی کی درې فساد سکی زیاتی سلام وو بس ورته څنګه چولې نشي خو چې بند ورته واچو هغه نقصان به دی او په ځای باندې ډبل کی پاکستان کې دوه بار نه خراب نشو او وای دا اوس مې روز را خبره کوله پاکستان کې هغه شپږ دیرش غنټې وشو مسلسل روان دي ادا سوی خلق کورونا را ورځي کیو ډیر تیز باران ها او په نوې داسه او ټول پاکستان کې کراچۍ پورې باران یې زبردست سیاه هغه راته ټول سره اوس په بدن انټرنیټ باندې کتل لاهور خار خودو د لاهور بازارونه داسې دي لکه دریا په روانه کراچۍ راسته ها تمسلام تر واستره خیر نشي بجلی وي بجلی خدا اندر یعنی بجای کې یو ټریپ شي او دوی مدار چې هغه کچاس مګي بس خو کم به جوړ دي ترانسفارمر یې ور دي فاقم وجه کل دین حنیف لا تبدیل لخلق الله مبدلوا فطرت الله ذالک الدین القیم دا برابر ان کے دل دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون خو اکثر دا خلقو لا یعلمون دین پوئے گے او ذالک الدین القیم اللہ تعالیٰ زمان دی دین تا ہوئے اسلام دین تا چھ دا دین قیم دے قیم چاہتا ہوئے نتغال تیو لفظ دے کیا چھ قیم دا اہل بیتو سچے نو لفظ دے قیم دا اہل بیتو دا امور منتظم تا ہوئے چیار سچے نلائز کئی آغا سڑی تو ہوئی چیار سب پراپر چینل بانے چاہیے ڈسپلن کئی ہے نو اللہ تعالیٰ وے کدی دین سرش وے نو ٹول جون بری ڈسپلن شی ذالک دین القیم دے بری جون منظر کی صحیح شو او دا غوی جدہ دا پریکٹیکل علماء کا تاس ہوکا تا صحیح دا غوی جون تا سی او جیب تنظیم سر روانی کا یعنی مین دا غد گیری وشتانو تا گورا دا سر وشتانو تا گورا دا غد ڈریس تا گورا ار یوشے بیدا سے بہترین تنظیم سر دا پډېره باندې هغه سره کېنا چیرې یو شې څنګه قرینې سره دا حرکت او سکرا هغه ځان ډیسپلن کوي د دې پاس آسمانه ولکن لا اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه رجوع کون کې الله جانب دا یعنی که خیر وي او که تکلیف وي په دې کې رجوع یو د چا طرف ته کوي الله طرف ته نو موږ باندې چې خیر راشي نو موږ موسیقۍ طرف ته توجه وکړو صحیح او چې تکلیف را باندې راشي نو بیا هو او کرای شو ختمونه کو بیا منی بین او یو حدیث کرا دی پیغمبر علیه السلام فرمای حدیث قدسی دی چې الله تعالی فرمای چې تعرف الی فی الشده اتعرف الیک فی الرخاء چې کرا در باندې تعرف الیک الی فی الرخاء اتعرف الیک فی الشده چې کرا در باندې خیر رزید څنګه دی خیر رزیدی نو ما پیژنا نو چې بدر در باندې راشي نو زه به پیژنا سمره خیرسته حدیث دی چې خیر دې در باندې نو الله وای ما پیژنا نو چې بدر در باندې راشي زه به پیژنا نو موږ باندې چې خیر دې خدای دې چا یاد دی دا خدای خو له یاد دی تکلیف راشي نو خدای وای اوس ته چا یاد دی تا باندې چې پر خیر دې وي خو زما تصور نه اوسه منیبین الیه رجوع کول کې الله تا وتقو یریږي الله واقیم الصلاۃ قائم کیموز ولا تکونو من المشرکین لو مکی گئے د مشرکان سخا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ایت نمبر 13 کو علی فاقم وجهك پسنیخ کا مخبل للدین دین طرف تا حنیفا مخلصانا حنیف اصل کی ٹائٹل دی او نوم د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د ملت ابراهيمي ملت تسوي دين حنيف سوي وردا دين حنيف او د دين حنيف ديفينيشن دا دي چې نه پکې شرک شتا نه پکې بدعت شتا نه پکې شرک شتا نه پکې بدعت شتا دين حنيف وي وردا فاقم وجهکان کمغبل دل دل دین جانب تا حنيف الاخلاص را فطرت الله التي لازم شيء ده فطرت ده الله غصرا فطر الناس چه پیدا کرے دے انسانان علیا پدغ فطرت باندے نما دوست پر روز ویلیو چه ده عقل ایلیمنٹ او ده جوہر چه اللہ تعالی ده انسان فطرت کی لگولے دے نو دے لے دو رو خور کری دی یو ر دے معاشی رخ دے بل ده دے معادی رخ دے یا یو ده دے دنیاوی رخ دے بل د دې دینی روخ دې یا یوی دنیاوی روخ دې بل اخروی روخ دې کوم نوم چې ورته عمر کې دنیاوی روخ د عقل داله چې پیسې بغټو اوس د دغه لپاره گایډنس پکار دې نو گایډنس اوپر کې ابتدا ان مور او پلار دې گیای سړې روان کې سکول دا یا په سکول کې استادان لګیای د گایډنس اور ورکې بیا داسې په بر اورسی بیا وروسته پروفیشنل شي نو اپرنټرشپ والا اغای ورته لګی هي گایډنس ورته ورکای نو بیا تین اخر کی یا انجینیر جوړ شي یا ته ډاکټر جوړ شي یا ته اٹرنی جوړ شي نو بس دنیاوی روخ لایټ ور فر ملاو شي لایټ او دې پاغلا ربانه تک دو شروع کی بعینه ذکرنی دینی روخ د عقل چه دی اغی لم گایډنس پکار دی اوس اغه گایډنس او اغه رهبری او رهنمایی دا بد وحی پرانا کی ورکول شي پس کی ورکول شي د وحی پرانا کی نو د وحی حاملین او قصب ورده چې پیغمبر موجودو پیغمبر صحابه هغه نه بعد صحابه بیا تابعین بیا نسلن بعد نسلن د دې دین حاملان دي دا از خود نزده کیږي د دې دین حاملان دي حدیث کی راځي دا دولیکا چې دین از خود نزده کیږي نمبر اول صحابه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دین با قاعده زده ک او بیا صحابه او تابعین اوس دک او دا رنګ دا سلسله روانه ده قیامت پوری روانه ای دا یو خبر دویمه خبره قران کریم کې الله تعالی فرمایي ولقد یسرنا القران للذکر یقینا مونږ قران آسان کړی د زده کړې لپاره فهل من مدکر شته څوک زده کوونکی او زده کړه از خود نه کیږي زده کړه د استاد نه کیږي زدکڑا از خود نکیگی زدکڑا چا لگی دوستان دوار دوری کے قرآن کریم پخ پلا پا زدکڑا بانے زور ور کئی چھے دچا زدکڑی نہ زدکڑا ہوگا دچا نہ زدکڑا ہوگا دزدکڑی نہ زدکڑا ہوگا نمبر دریم پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو سعید توی رضی اللہ تعالی عن ان الناس لکم تبعن چھے خلق با ستاسو فالا ورزوی پیروکار رہی فالا ورزوی پیروکار تاسو د پښتو کې سمای پیروان فارسی لفظ خو دې پیروکار یس پیروکار دی کنه ولې مجبوری ما په فارسی غلطه وایم ما نه دی زده ما صحیح وي پیروکار ورته پیروانان پیروانان دا پیروانان نه دا پیروانان هم صحیح دی خدا دری ده زه چې ته وایم دا پهلوی ده ها فارسی دا صحیح فارسی ده پیروکار پیروکار یس یعنی پیروی کون کی مرز به پاتیسونه دلی خوښ استاد دلی خوښ نو بس با خو پیروی ویل کنه اهم اصل ور در را شاه ما استاد شاه نو انی ها حضور السلام حضرت ابو سعید تو رضی الله تعالی عنہ یقینا انسانان به تاسو پیروان وی صحیح یاتونکم من اقطار الارض د مختلف اطراف د زمکه نبات اس طرف ترازی خلق برازی د مختلف اطراف د زمکه نبات اس خسا د زدکړې لپاره يتعلمون القران قران به تاسو نزدکی فاستوصوا بهم خيرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما وصیت قبول کړي دا غي مبارک د خیر زما وصیت قبول کړي دا غي مبارک د خیر یعنی زه تاسو ته حکم کوم چې دا سټوډنټان او طالبان د قران راشي نو دوی په خیر باندې وسوچي او دوی ته خیر ورکړي څورګي ورته یعنی دوی ته کایندنس وکړي مهرباني ورته وکړي نرمي ورسره وکړي خدمت وکړي دیو جن حضرت ابو سعید عبد الله ابن مسعود او دا ټول صحابه چې دوی مدرسې وی او خلق براتل چا پیره دنیا نه زدکړې د پاره چې هغه په یو نوې طالب را دن نشه صحیح ابن مسعود سے یا ابو سعید خدری یا بل صحابي مخبل مدرسې کې درس به ویل او نوې طالب به وکړه دلته نه به ورمنډه کړواله او غاړه سره به ورغو بي مرحبا به اوصیاء رسول الله قال پیغمبر اوصیای معنی است دا صبح کې پیغمبر مو ته وصیت کړی دی په خیر راغلی څه په خیر یعنی لوی احترام به ورور کړ چې خلق زی د یو ځای نه بل ځای ته دنیا زکړې لپاره تا خپل وطن پرې خو دل دراغه سره لپاره د دین زکړې لپاره د دنیا لپاره نه د سره لپاره د قران زکړې لپاره چا وی غالبا حافظ چې عل الصباح چې مردوم برو یې کار روان څنګه دی وری عل الصباح چې مردوم برو یې کار روان بلا کشان محبت بکو یې یار روان عل الصباح چې مردوم برو یې کار روان بلا کشان محبت بکو یې یار روان وای چې سحر شي انسانان روان شي خپل پر شغل نه پاره جاب نه پاره کار نه پاره خصوص چې د عشق او د محبت بلا وړلې هغه د محبوب کوسي طرف روان شي هغه چې روان شي بلا کا شان محبت بکو یې یار روان دخلت محبوبان دي کنه دا عربي او شاعر وای چې ومن دې دني حب الديار له الها ومن دې دني حب الديار له الها وللناس فيما يعشقون لمذايب او ای زما مذهب دا دي چې زما یو کله یو شعر یا یو وطن خوخي دا هغه د استوګنیوالو د وجه دا هغه کوم انسانانو سي دا هغه د وجه مې اشعار سره محبتي وللناس فيما يعشقون مذاهب خلق مختلف او ظاهر سره محبت ساتي خو باعث د محبت مختلف شي نه باعث د محبت مرچا د دې وجه جابر د میلاد اشعار کې چې د بزنس میلاد صحیح نو دا هر چا ځان له مختلف مختلف مزه اوس د ټولو خلکو مزاج یو دی چې زموږ یو ځای خو تر ډالر دی صحیح ده او حدیث کې دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلق باندې یو زمانہ روانه ده لا يبقى من الايمان الا اسمه د ایمان به صرف نوم پاتې شي و من الاسلام الا رسمه د اسلام به صرف د رسم پاتې شي څه پاتې شي رسم به پاتې شي و من القران الا تلاوته د قران به صرف تلاوت پاتې شي عمل به خلق نه کوي او حضور فرمایي چ دینهم دنانیرهم د دوی دین به ډالر وی او دینار اوس شه ډالر دی دینهم دنانیرهم یعنی ډالر او دینار دا به دوی دین وی او قبلتهم نساءهم او خذ به داس محترم وی دوی د فرکه قبله نکزاوس د پینځواله خبره ډیره خې منطبق دی چې سیاست په کیسه ایمان به صرف بلوم پاتې شي اسلام بس صرف رسم پاتشی د قران بس صرف تلاوت پاتشی دینار یعنی ڈالر د به دین وی خزه به قبله ای موږ اوس دغه وخت اوسو کنه د دې دور د فارسی او شاعر هغه د خود په حواله باندې یو خبره کړې چې فرخانه دا کیسه په کور توړې ها اسه د سنیشر ما سلیو بسر جای چوائی وی هر چه خاتو جی مرا گوی درواست خاتو جی خزان وی هر چه خاتو جی مرا گوی درواست حکم خاتو جی مرا حکم خداست وی مانا چه خدا سوئی هر سچ گوئی دا جایز دی ځکه د خزي حکم ما نه پاره داسې لکه د خدای حکم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ډېر د فتنې زمانه ده صحیح حضرت الدین دغه یاره د چا شیخ حسین د سمپل کوټ یو سره سلام وکړه درته اما سم نور پښه مالي غسان غواړم دغه د کورلا تر اسمع نه کی اډر کړی و انا ورلم افری مې پښ کی مالدار ته دغه راوړم چوز د لاس فایو ما کین بی هاف شیز نات کی ما ته ما وره وای چوز شی وګورم هغه څه د دې ته خبر درمالو نو خبر به لازم مونږ چې دا لکه خبره کې ریزرویشن او تحفظات لرو نو موږ دا تورای کې وړو تورای دې تولک ته وای دا وړو تورک وای تولک وای نو دا چې په تولک کې به وړو چې ډیر سخت نه شي نو تر څو کور بازار چې ستا کور والے نیاز نه ده اجباري تولک کې به وړو الله یا سبحان الله فاقم وجهك نیخ کا مخبل دے لدین دین جانب تا حنیف نوسمہ دستوی دین بستکے باقاعدہ طریقے سرا دا حدیث پتی بانے دلیل لے یو بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے سلورم خبر چی ان هذا العلم دین دا علم دا قرآن و سنت و دا شریعت دا دین دے دا یو فن ندے دا شریعت دا دین دے دا انجینئرنگ ندے دا میڈیکل ندے دا لا نه ده دا ساينس نه ده دا ټیکنالوژي نه ده دا سره دا دین دی اوس دا نور فنون خو جرچانو ته کې نه ځد کوي څو کې پويږي صحیح وځو میډیکل پروفیسر دی بس کلاس کې کینور ده انجینیر پروفیسر دی کینور ده کلاس کې ټیکنالوژي پروفیسر دی کینور ده کلاس کې حضور وي دا علم چې دی دا دین دی فنظروا عمن تاخذون دینکم نو به دا فکر کوا چې دا دین به زره چانه ستو دین باندې د چانر د کوم دا نه چې اس کې هو مه بکینی او لګیا به دین باندې خبره کوي ته به غنښ تکي یو سې لګي جوش نه نو هغه يهوده جوش کو پرېدا کوم مسلمانان چې د خور سخته مولیان چې څومره د قران تلاوت نه وردی او مفتیان جوړي او خلک لګیا نه دین تک بلکې اوس باغې دم ضرورت شته اوس کول جاهل انلاین خوشې ده خلک جاهل انلاین فیل تکي ایور د عالم انلاین وي زبر تاسو جاهل آن لائن اسلام آن لائن صحیح خلق ضرورت مولا ضرورت نہیں ٹول کم رہان شو اس دار قدر بس صرف غریب آن لائن آسے میں بس نا دا خبر صغیر معلوم نہیں دا چی دا دی دکن دا نور دی دی سوال ہوتا کی دا غدر پا جواب ہوتا اکثر خلق پا قدیانان ور وڑی دا پچا وڑی دا قدیانان مغیب اسلام آن لائن نا حضور اسلام فرمائے فنظرو عمن تاخذون دینکم و پینزم پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یاخذو هذا العلم من كل خلف عدوله دغه دین او دا علم په هر جنریشن کې مضبوط خلق به دا زده کوي څوک به زده کوي مضبوط خلق اوس مضبوط خلق سعودي او څه کارونه به کوي درې کارونه ينفون عنه تحریف الغالین د انتها پسند او انتها پسندی په دې دین کې هغه به دا نفي کوي چې نه دا انتها پسندی ده اگر سترانگ عالم بسوئی چی داری فلانی سے خبر کرنے دا سشید دا ایکسٹریمیزم دی شریعت اسلامی کی ایکسٹریمیزم نشتا دیو سترانگ عالم کار دا دی اگر دا پرپیگنڈی نشی کار کی گی نا دا غصر ریزرویشن او تحفوز وی اس چیو سڑے خلق لگے پا مستحباتو بانے کافر کئی ہاں تا مسواک نوے برش کے مسواک نگے برش کے دا کفر دے صحیح نیو سترانگ عالم اگوی دا لیو بنے دے دا ایکستریمیست دی دا څه دی دا ایکستریمیست دی ها اخره زمانه سره استعمال طریقې بدلیږي را بدلیږي مقصد او حکمت یې څه دی غاښونه صفا کول دا اوس بل خبره ده چې کوم اپ قدرتي مې سواک دی اگر دې برس نه زیات فائدہ مند دی اپ قدرتي مې سواک اگر دې برس نه پاره کې دا فلورایډز او دا ټول شي نه دا بلیک ختمولو ول ټول شي نه پاره کې نیچرل موجود صحیح هغه کوم تریخواله ده صحیح خلق د نیم مسواک جوړي تاسو نیم وای ورته نیم یو ترخونه ده نیم هغه یا یو یو یو بل د عراق وای ورته عربو کې کی دا غي د جړې نه جوړي د زیتون د ډوره یو ترخواله به کې نه کنه دا تور د کمی مزخه جوړي نیم بکې دا عراق ده کنه نه بکاین او بکاین نیم کې لږ فرق دی ځکه بکاین چې دی هغې تارونه نشته بکاین چې دی هغې ریشه نشته نو که د هغې مسوا جوړ کړي نه تیلي تیلي هغه زخمي کول کوي دا تور ډېر زبردست شی دی دا توره لخته ده دا ډېر زبردست شی دی یا یو بل خړ دی خو هغه خرابېږي ډېر سره یعنی هغه ډېر بهترین شی هغه ډېر یعنې هغه اصل بهترین شی هغه دی هغه اصل شجرة الأراك دی او دا تور چې دی د کې تریخوالی ډېر ښه یا دا پلیک مړ کړي دا بیکټیریا او جرمس دا ټول مړ کړي خو بهر د دیر او شری دی اسلامي کې خو که دا مس دا ګوته دا یې مې استعمال کړه نو د مسواک سنت دې باندې هم برابر شو مسواک سنت ويتسوق بالسبابه فقهاء هغه ذکر کوي والا يتسوق بالسبابه که مسواک ورسره نه نو په دې مونږ ته وایو مسواک اګوتا پښتو کې مونږ ورته څه وایو دا د بدن څه وایو ورته مونږ ته مسواک اګوتا وایو شهادت مونږ له شهادت شهادت ورته وایو خو مونږ ته مسواک وایو نو دا مسواک ده ځکه د مسواک په ځای استعمالېږي نو په سنت دې باندې هم برابر کیږي ګاټ صحیح نو ينفون عنه التحريف الغالين چې د اکستریمست او د انتها پسندو دا غي انتها پسندي بر دین نه فکرې چې نه شریعت کې دا تصور نشته شریعت اسلامي کې دا تصور نشته نمبر اول نمبر دویم یا مثلا په بربند سر باندې چا مونږ وکړو نو بس جوړ دا سړی ورته وي څه کافرې په بربند سر باندې مسکې ها دا اکستریمزم دی دا بنیاد پرستی ده په بربند سر باندې موز جایز ده خنه ده په بربند سر باندې موز جایز ده خنه ده بس صرف دا ورته وای کافر کوه خو مپی صحیح شو نو ينفون عنه یو صانع عالم جی وی هغه هر شی په خپل خپل ځای کې کیږي هر شی ګر فرق مراتب نه کونی زندگی کله شی نه د مرتبه فرق دی ولګو خو زندگی بشي سبا شي زندگی بشي او زندگی دار شی وی چې حقایق ورنکار کوي بیا د مراتب او خیال نه کوم کې د زندگی وي نو مستحب مستحب ساته جائز جائز ساته حرام حرام ساته مکروه مکروه ساته مکروه نه حرام مو جوړا مکروهات نه حرام مو جوړا نو دې ته وایي اکستریمیزم نو ينفون عنه تحریف الغالین نمبر 2 وانتحال المبطلين څه خلق داسي وي یا غیر مسلم یا ماډرن مسلم یا غیر مسلم یا ماډرن مسلم نو ماډرن مسلم د دین نه به داسې خبر راوچتی چې کنفیوژن پیدا کړي دین کې به همیشه داسې خبر راوچتی چې څه به کوي کنفیوژن به پیدا کړي ها یعنی تا ته پوهېږي نو دا ګوره شریعت نو وسیله په میراث کې سره ده ورکړي سره ده ورکړي نو مسې تاسو مسې وایي چې مسیله په میراث کې سره ده ورکړي نو موږ ورته چې ملګری یا ته خو لا د مسې خبره کې ته خو خور ده لور ده ویسه نه ورکې مسیح ولا په یو درجه روسته دی صحیح تا چې سره خو غاندې واده کړی دي هغه له زما کی څور کړی دی ورکه شو صحیح زمونږ غلط په داسې کې ان ته لونه ودی نه دی وجنا لولې وډې را غاندې لولې جایدادونو مالکان دي ای ودی نه دی وجنا چې وې کدام واده کړ بیا سن جایداد کی څور واړي څور واړي نه په پراپرټي کی څور نه واړي دا مصیبت به جوړ کی نه غي ورته قران سره ولا واده کړو مخیسل کې پلاټ نه دی او د نور باندې کې اواخو لار بمړی کی نه لار بمړی کی نه یا که فرزان ژوندې او د نور وای زه حق پرم از وی هېد کوم نو سوي د ژوند ژوند څه حق نشته د ژوند دی حق نشته سوي نه وړ حق ور ثابت دي چې ور خو ثابت شنو به وسه کوي لا غو درو ثابت نه اوس کته 200 زلا وای چې زما د پلار په ځما کې د ایس سره وړم صحیح ما زما د په خدای قسم وي چې د دې کې سره وړم خو چې پلار کړه مرشي اټومیټیکلی وتا دې ته وای س ملکیت اجباری تولیکا انهریټرز دا اختیاري ملکیت نه دا اجباری ملکیت دی دا بای فورس راځي سړی دا څنګه راځي بای فورس دا بای فورس راځي څه ته موټر اخستل زه نه غواړم دا انټرست ور دا حرام دی انټرست اخستل دې څه کول غواړه حرام دی هر څه صحیح دا انټرست کاروبار لیکلو حرام دی نه ينفون عنه التحریف الغالین وانتحال المبطلين انتحال المبطلين دې ته وای چې باطل پرس خلق هغه په دین کې داسې شیونه راوچتای چې دا خبره په مسلمانانو باندې ټوست کې او د کنفیوژن پیدا کی دی له سوتي کنفیوژن پیدا کی او درېم و تاویل الجاهلین او د جاهلانو انټرپریټیشن او تشریحات هغه به هم نه فکرې د جاهلانو تشریحات هغه به دین نه فکرې چې نه دا جاهل تشریح دا غلط نه ده د تشریح چا کړی ده؟ جاهل سړي کړی ده. دا غلطه ده. خبره زین کړه له نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وې چې په هر جنریشن کې سخلک به دا دین زده کوي. سخلک به دا دین او چې چا پراپر طریقې سره زده ک هغه بیا په دې باندې کمپرومایز نه کوي. دا کمپرومایز تاسو کوي زده کړی نه اوس ځان ته داول لري چې زه عالم یم یا زه پوهېږم دین باندې. نو هغه دین زده کړی نه نو اوس هغه د دین په اهمیت هم نه دی پوهېږي. صحیح کني عالم چې باقاعده هغه پنځه شل کاره راغولي بل تکړه باندې. صحیح هغه ته دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی شودی شودی او بو اوپر ته کډاو ښکار شوی په دې باندې کمپرومایز کوي. دی خبرو تیار نه فاقم وجهک للدین حنیفان کمخبل للدین د مخلصانا فطرت الله الذی لازم شید فطرت الله هغه سرا فطر الناس علی اچ پیدا کړی دی انسانان پاغه فطرت باندې. نو اسمانا در دوی عقلی صلاحیت دی. فطرت الله سره عقلی صلاحیت دی. عقلی صلاحیت معنا چې الله ټیلنٹ ورکړ دی انسانانو ته بالعموم چې دنیوي کارونه زده کی او دینی معاملات زده کی. دنیوي معاملات زده کی او دینی معاملات زده کی دې ته وایي فطرت. خو دا به څنګه زده کی؟ خو دنیا موږ مفت کې نه زده کړي. دنیا موږ سیف الله خانه دا ته چې اوس په کوم فن باندې پیسې ګټي دا مفت زده کړي دی که دې باندې وخت لګولې دی؟ دې باندې وخت لګولې دی. دا ډاکټر ذوالفقار چې کوم فن باندې پیسې ګټي نو دا د مفت ورته ملو شي که دې باندې فن وخت لګولې دی؟ دې باندې وخت لګولې دی زدکړه کړی دا د شیرشاه دغه اوس کتار ګاډو کاروبار شروع کته په خپل سرمایه باندې ا دې په یو ګاډی کې بل پیسې ګټي نو اوس په دې باندې مهنت کړی دی. زدکړه کړی دا چې په هان سره وخت تیر کړی دی. صحیح دیو دیو سو مرحلو نه تیر شوی دی. صحیح خبر ده اوس د انی سره مت په ټیکنالوژي باندې پوي دی. صحیح نو دا څنګه چې بس شپه دی ودو خدای پکې یو چې په نوو په ټیکنالوژي باندې پوي شي نو د دې باندې ډیر وخت لګول دی کزن غای باری. صحیح نو هر شی وخت غواړي نو دغه رنګي دین او مخ غواړي نو که دین لري لګ وخت ورکه نو دا فطری تقاضا ده. پوي بشي لایټ بل تخکار شي. لا تبدیل علی خلق الله لا تبدیل اس بدن نشتا علی خلق الله دا الله په فطری نظام کې. نو فطری نظام سره که څوک چیړي نو دې فطری نظام بدلول نشي. نشي فقط الله فطرت هغه ته بلاره کې سره کاوړ جوړيږي. د دې فطرت حیثیت خدا سره ده لکه د سیلابي او بو فلو لکه څه شي لکه د سیلابي او بو بهیدل. نو سیلابي او بو ته کلاره کې بند تړ فائدہ به جاتی که نقصان به جاتی. نقصان لري زیات تباہی براولی او بیا من کول نشي اخو به بنش لای اول به دغه نقصانو کی بن بش لایم کم چې راغی نیچرل فلو د په طرف نشي. ذکر نه زمون د کلی په امینس کې یو برساتی پتا برسات وای ها دا شکار وای د بارانو موسم سلام د بارانو د بارانو موسم هغه موسم دا ها نفسرلی کی نه موږ دا شکار وای شکار نو دا شکار په هغه کې ډیر زیات باران نه ډیر زیات باران نه سیلابونه راځي نو په هغه نه لکه دا سیلابي او اوس عام طور چې شکار نه نه بس هغه دور غو نه تنګ روانه لکه لګي وبې پکې او چې سیلاب راشي نو خلکو اوس داسې کړی دي چې دا غي یو لوی فراخ از مکه نو خلکو وایي کې کورونه جوړ کړی نو چې کې کورونه جوړ کړه هغه هر کار راشي نو چې جاسه جوړ کړی نو وایي کړی ولا او چې دې ولا صحیح نغه بیا د حکومت والا لګیای چې دا 100 روپے دا 100 روپے سټی کې خبر دې ویره دې جوړې مو دیو کی صحیح نو دا څه دا د کورونه ورتور را ورتور ان ته غریب سړی واغه پکې یو کچا کوټه جوړه کړې چرته نو بچاګه له ورتور و نا حکومت والا کارندگان راغلو د پولیسوال چې تاسو ورته وای موږ ورته اصل کمشنر وای نو دا اصل کمشنر راغله والی کې ریپورت چې چاچا نقصان شوی نه شوی دي نا غریب سره ورته دا سره مخ کې شو ویسې به زمام دی زایو کوټا وا نا کوټا کوټا په سره شي کې پرتی وی خطا کړی وی به زمام دی زایو کوټا وا ورته دا وی خبابا صبر وکړه نو چې بیا به دا شنا بابا و دې غلطه وی زمام سې دې زایو کوټا وا نو بس هغه اخر کو سوال نه اگر ته بابا نو دې ته تم خیره غلې کدا نه لای ډوبې وا نه وی دا نه لای ډوبې وا دې تاولې پنا لای کور جوړ دو صحیح نو نیچر دا خپل فلو نه پری دی. صحیح دی وجنا خلک وای چې نیچر په ټیم پر کې نه نیچر سره بنچوي چې نیچر فلو سره چې لایس کا یعنی دغه سیلابي اوبه دي که چینلایز دي چینلایز ان ا سنس موږ اوس په پاکستان کې مختلف علاقو کې باراني ډیمونه جوړ کړی ورته تاسو هم جوړوي یا بنه جوړوي افغانستان کې په خو وران شو بندونه صحیح ناغه ته به یو بند جوړ کړو د غرو میس کې د غوبه به رساره کړی خو بیا به تاسو کول چې دغه به یو خاص لیمټ وو نو که سیلاب او غوبه دغه نه سیوا شوي ناغه به یو مخرج او اگزټ هم ورکړو چې دا بند نشته صحیح نو دغه چینلایز کولو صحیح ودا چینلایز کولو نه زیاتې اوبه هغه خپل فلوته پرې خو دی ځکه هغه له فلو نه ورکړي خو دا بند ماته صحیح شو هر میدان کې بس نیچر خپل فلو ته پرېدا یعنی مثلا اوس موتیا زراتل دا یو نیچر دی دیو جی کال آف نیچر څوی ورته کال اف نیچر نو کې یو سړی د موتیا زګور علی نو خو باید چې باثروم ته لرشي او دا نیچر خپل فلو ته پریدي خو کته یو ځان ټینګي اټینګي اټینګي نو نو به خو به دا وشي چې سر درد به شروع شي صحیح بیا به یوریک اسید سینې والا درد به شروع شي صحیح بیا به مسانه باندې پوج راشي اما په دې چې کډنی فیل شي ها په ځای نو نیچر ته لار بس نیچر بچ نه لای اس کې نیچر پسې کې چینل یې نه پرې و چینل کې به ورچه چې بس د دې افلو له مخ ورکی نو دې دوی فطرت فطرت الله الذي فطر الناس عليه على تبديل لخلق الله نو یو معنا دا ده چې اس بدلون نشته په پیدایش د الله نه فطرت د الله کې دې بدلون نه راځي بل الله فرمایي ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا خدای چې کوم فطري قوانين یې خو دي اغه قوانین تنه اوټ کول او ډایورټ کول شي او نه به چینج راوستي شي او دوی مارای چې لا تبديل لخلق الله مبدلوي فطرت الله ذالک الدین القیم دا برابر اول کې دل دی نو ما تاسو ته وی چې قیم قیم اهل البیت د خاندان اغه سړی ته وای چې اغه د خاندان ټول ذمہ داری په سر اخستی د خاندان ټول خرابې سمای ټول ورانه برابرې ټول تکلیفونه دا غید ازالې کوشش کړي یعنی حل پیدا کړي نو ذالک الدین القیم الله تعالی فرمایي دا دین دا یو داسې دین دی القیم چې ستا ټول کګي وږي خبرې بنېږي کې او کدا دې فالو کړه کتا دا دین فالو کو دې وستا ټول کګي وږي خبرې رانی لکی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي منیبین الیه منیبین الیه اللہ تعالی نغواڑی پدے آلت کی چی رجوع کون کے اللہ تعالی تا واتقو ایرے گئی دا اللہ نا نمونیبین الیه انابت دے دوئے چی کراحت وی دربانے ام چی توجہ دے اللہ تای کہ تکلیفی دربانے چی ام دے توجہ اللہ تای یعنی نا پراحت کے او پا خوشالائے کے دا خدای نا غافلہ کیے گا من پا تکلیف و مصیبت کے دا اللہ نا غافلہ کیے گا یعنی په جمله احوالو کې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم خدای وای اصل عقل من هغه خلق دی چې څه سچويشن د ژوند وی د دنه خدای نه یریږي کده پر راحتي خدای یادي که په مصیبتي خدای یادي که په غصهي خدای یادي په هر حالت کې ظفر او شاعر د اردو هغه وے چه زفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہن کتنا ایسائے بے فہم و زکا زفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہن کتنا ایسائے بے فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے وے زفر آغا سڑی تب سڑے نو آئے سمرچوں کشیار بھی او دانشور بھی او سړی ورته موایا تر څو پورې چې په دې کرایټیریا په دې معیار او په دې پیمانه نه برابر شوي چې په عیش او راحت کې دی خدای ورته یاد دی عیش او راحت کې دی خدای ورته یاد دی او چې په غوسه کې دی د خدای یره ورته را یاد ده چې په غوسه کې دی د خدای یره په انتهایی قدم نو چې دی ځکه د خدای نه یریږي صحیح نه هوې دا کرایټیریا ورته ولګوا چې خوشاله دی ها نو د خدای یاد دی چې په غوسه کې دی ته خدای یره ورته مد نظر ده بیا پته ولګره چې دا انسان انسان دی دا سړی سړی دی صحیح او زمونږ نه په عیش کې خدای یادی انا په تیش کې خدای یادی چې غوسه شو هم خدای مو هیر شي او کراحت وی را باندې بیا مو خدای هیر شي زمونږ شیخ صلی الله علیه فرمایله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای چې بدال اسلام غریبا اسلام په ابتدا کې چې راغی نو فقیرانو خلقو قبول چا قبول فقیرانو خلقو وسيعود كما بدا اخر کې وبیا خوارانو ته پاتې کیږي لکه مالدار پدې شي چا سره چې لګي پیسې راشي زما تاسو ذکر کړو ما زمو اوس مصیبت دارې چې لګي پیسې راشي نو سړی هغه مزد چټي ورکی چې لګي مالی حالت خوشې نو سړی سو مزد چټي کیا خزه هغه حجاب او پردې چټي ورکی صحیح یعنی سړی چې مالدار شي نو سو کی مونږ پریش دی او خزه حجاب پری دی نو سپته ولګی دا نو شیخ رحمت الله علیه فرمایي په اخر کې دا بیا غریبانو ته پاتې شي نو فرمایي چې غریبانو نه مراد هغه خلق نه دی هغه خلق چې چا سره پیسې نشته هغه به بلا ډیر به پیسو خلق به وره د لوګي بمري وې شیطان به کم وي دینداری به نه بلکې شیطان به په شیطانت کې کم وي نبی به فرمایل به مالدارو دین پرې خور د مستای د وجه مالدارو دین پرې خور د مستای د وجه او وی غریبانو پرې خور د نشتای د وجه سره وجه نه ناراستای د وجه تاسو ناراستی وای لزې نه انستی وای نو وی غریبانو پرې خور د نشتای د وجه انو بس د دین په اخر کې تر طالبانو ته پاتې شي صحیح پیدا پدې چې ماته کې غریبان دی رانی بس دې لګیا چې خدای دا ویل دی پیغمبر دا ویل دی منیبین الیه توجہ کون کی اللہ تعالیٰ تا واتقو یرے گئے اللہ نا واقیم اسولاتا اقائم ویمونز ولا تکونو امکے گئی من المشرکین دا مشرکانو سخا نوز واقیم اسولات ولا تکونو من المشرکین لیلہ اللہ تعالیٰ پا دی آیت کے سلور خبر اکڑی دی دوال تولی کا نمبر اول توجہ الاللہ منیبین الی خدای دا توجہ کون نمبر دویم خوف الہی واتقوه خدای نے یریدل نمبر دریم واقیم الصلاۃ منز قائم اول خدای چی اقامت الصلاۃ وای نو دینا پنځه وخت مس پخپل پل وخت صحیح طریقې سره پنځه وخت مس پخپل پل وخت صحیح طریقې سره او سلورمه خبره شرک نہ کول شریک ما پیدا کوا الله تعالی سره نو دا سلور سنور خبری سنور فیکٹرز دی دا سنور اجزائی ترکیبی دی شرک بنکے موز با پینزو وقت تکے اللہ نہ بیرے گی پراحت او مصیبت دوارو کے توجہ با اللہ تکے صحیح شو سفلہ خانم شرک بنکے نمبر اول موز با پینزو وقت تکے دعا اللہ نہ بیرے گی درے رجوع بکے اللہ تا پراحت او مصیبت دوارو کے خبر دین کرالا فبازے مفسرین ویلی دی چو اقیم الصلاۃ ولا تكونوا من المشركين چې دا ډول جمله په حقیقت یو خبره ده چې موس قائم وا مشرکېګه ما موس قائم وا مشرکېګه ما ناغې د دین د دم اخس کړي ده دا نتیجه تر استرا چې چا مونز مسک او وینکو د مشرک شو اور دغه هغه وی چې چا یو مونز مسک نو داسه شو د مشرک شه نه کافر شه چې یو مونز بغیر د حضور مسک نو دې کافر شه او تایید دی ولا ویلې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث چې حضور علیه السلام فرمایي من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر چا چې مونږ قصدن پرې خوده یو مونږ پرې خوده قصدن فقد کفر نو یقینا دې کافر شه یقینا دې کافر شه نو سیو مذهب دی د خوارجو دغه تولې کوي د چا خوارج هغه وایي مونږ پرې خوده یا بل کبیره گناہ ہو کہ مونږ پرې خدا یا بل کبیره گناہ ہو کہ یا بل فرض او واجب مسک د مزنا علاوه لکه یو روزه مسک به عذر بل فرض یا واجب مسک نو هغه وای دا سړی د ایمان نه وته کفر کې داخل شو سړی ایمان نه وته کفر کې داخل شو و درې کل سره احمد نمبر 2 معتزله دا بل فرقه ده سو صفر خمسو معتزله هغه وای چې د ایمان نه وزي خو کفر کې نه داخلي نه هغه ورته وای چې لا مؤمن ولا کافر ليس بمؤمن ولا كافر نه مؤمن دي نه كافر دي دنه مسلمان دي نه كافر لكه موږ دا پلان نه نرده نه شس نه غي وي دا سره نه مؤمن دي نه كافر دي دعا دریم مذهب د امام احمد رحمت الله علیه خو هغه دا قاعده عامه نه بیانې صرف د مانځره پاره وي د نورو ګناونو یا فرایضو لپاره نه صرف سره پاره مانځره پاره هغه وای چې مانځي پرې خلد یو مونځي مسکل بغیر د عذره نه امام احمد وای کافر څه کوي حدیث کې دغه آیات کې دغه هغه وای چې یو مونځي مسکل لہذا د حنبلي حنبليان ارزه چې مزنق مزنق لګي امام احمد صاحب فالوور دي سعودي والا دا مسجد کې لګوي نه موږ نه خدا کوي ځکه دا امام مذهب دی چې یو موږ دي بغیر عذر مسکو نسوج کافر امام شافعي او امام مالک هغه دواړه وای چې کافر خو نه دی خو واجب القتل دی سچ دی واجب القتل له باید چې کوټ ته بوتل شي او قاضي حق لري چې د ایگزیکیوشن آرډر وکړي او امام ابو حنیفه فرمایي رحمت الله علیه چدا سڑے نہ کافر دے نہ واجب القتل دے خجر میں وٹ کڑے دے لہذا جیل کی بات جوڑ شی ترغی چی یا جیل کی مرشی پر ترغی مرگ بانے یا توبہ و باسی او بانڈ ورکی گورنمنٹ کا سور کی لکھ لے بانڈ چی بیا امون سے نہ قضا کو صحیح شو حضور پسیدہ خبر ہو نہیں کا چی امام احمد وہی چی دے کافر شنو مانا چی مرتد شو صحیح شو چی کافر شنو مرتد شو خودنو صحیح شو مردد شو ناغم وی واجب القتل لی اغم وی امام احمد وی چی منز بریخو دا مردد شو نو واجب القتل شو خوز دده پا مذہب کی او دا امام مالک و دا شافی مذہب کی فرق دی اغم وی واجب القتل لی امام احمد وی واجب القتل لی خو امام مالک و شافی وی چی واجب القتل دی نو که قتل کریش عدالت قتل که محکمی قتل که صحیح نو مسلمان دی جنازہ بھی ہم کی گی د مسلمانانو مقبره کې هم دفن کیږي امام مالک او شافعي وي چې قتل کړی شي نو د مسلمان نو څه کوي جنازه به هم کیږي او د مسلمانانو مقبره کې هم دفنيږي او امام احمد رحمت الله علیه فرمایي چې که محکمه په دې اساس په حکم به قتل وکړو نو نه جنازه شته او نه به د مسلمانانو مقبره کې دفنيږي هغه د مسله کې ډېر سخت دی او مرتد دی مسلمان دی نه نو جنازه به څنګه او لکه څنګه چې تاسو باندې مخکې ذکر کړو چه امام ابو حنیفه استاد دی امام مالک او امام مالک استاد دی امام شافعی او امام شافعی استاد دی امام احمد دوی دا سلسله دا سه زمونږ امام صاحب استاد دی چا امام مالک امام مالک استاد دی چا او امام شافعی استاد دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نو شافعی چې استاد دی هغه د خپل شاګرد دی او زره لوی عالم دی هغه نو ورته وی چې ما تقول فی من ترک الصلاه متعمدا سوچ چې قصدن موز مس کی سوای پکې هغه کافر دی احمد ابن حنبل رسول کافر دی وی ولي وی الله او واقیم الصلاه ولا تكونوا من المشركين موز قائم کوي مشرکان کې گئی ما موز قائم کوي مشرک نو معنا دا ده چې که موز نه قائم نه مشرک کې که موز نه قائم دا آیت نو معلومه شو پیغمبر اسلام فرمایي چې من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چا چې موز قصدن مس کو نو یقینا دې کافر شه بس په دغه آیت او د حدیث باندې جواب چې موږ چې امیش کړو شو کافر شو نو شافعي چې ته دویم ته پوسو وی اوس کله بیا مسلمانې دل غواړي نو څنګه مسلمانې یې یا سړی خدای پاک کې اسلام یې پریخو ته اوس او غیر مسلمان چې راشي چې مسلمانې یې موږ ورته سو وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په چانه باندې نو یې کده بیا مسلمانې یې نو طریقې سره څنګه مسلمانې نو امام احمد رحمت الله علیه ورته وی چې کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول نو شافعي سے ورته وی اخو دا کلمه وای کلمې نه په انکار نه کړې صرف مونږ یې مس کړې کلمې نه په انکار نه کړې سګړي صرف مونږ یې مس کړې نو ته په کلمه بیا څه وای او کلمې نه انکار نه کړې کلمه باندې خدا غا عقیدت انکار نه لري تکړه صحیح نو امام احمد رحمت الله علیه ورته وی وینو دی بیا مسلمانی کی چې نیکسټ کم رات مون کې موز دے بس پخین والے مس کړه دے نو کافر شه نو کما جګر والے مون دی وک نو بیا مسلمان شي کما جګر والے مون دی وک نو پر دو بیا مسلمان شي نو شافعی رحمۃ اللہ علیہ ورته وی چې یو سړی کافر وی نو دې مخاطب د شریعت دی چې دې عبادت کوي. کافر ته مونږ وایو چې مونږ کوو وای ګور روزه نیسه ځکه هغه پلیج اف الیجنس نه راکړي. نو چې هغه پلیج اف الیجنس کې داخل نه دا خارج کړی دی نو دا قانون او اعمال ورته څنګه متوجی دي او چې دا ورته متوجی نه دي نو کدی مونږ کوي د مونږ سره اعتبار نشته. مونږ کا سره کیږي نه ځکه دې مسلمان نه دي ځکه دې مسلمان نو ورته چې دا مونږ کوي د مازیګر دې سره بیا مسلمانې نو دا مونږ چې دې کوي دې خو د مونږ اهل نه لکه کافر دي دې سره کافر دی نه چې کافر دی نه الیجیبل نه چې دې مونږ کوي دې مونږ کول نه شي صحیح کده مونږ په طریقه باندې څه شي کوي. نو اسی یو ډرامه بده بھائی مونږ ورته مونږ نه وایو چې کله کافر کړي دې نو کافر خو د مونږ اهل نه دي صحیح. نو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر استاد ته خوشاله جواب پر استاد څه شي لا جواب شو خو بار ته خپل موقف باندې ټینګو وی بس آیات کې ورته خدای مشرک ویلی دي او حدیث کې ورته پیغمبر کافر ویلی دي بس جواب کافر دی صحیح. نو ټول نه خمسه په کې چاره دا ساج مسله ده دا څه شي دا عجیب مسله ده. څنګه قایصه چې هغه استاد او استاد دغه به دې ته اجتهاد وکړ دا به اجتهاد نو اس امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی ہر چدا آیت دے پدی کی سرور خبری زان نہ جدا جدا مراد دی اول چ خدای تر رجوع کول ریم خدای نے یارا دریم مس قائمول سلورم شرک نہ کول نو لہذا مس قائمول اور شرک نہ کول دای او خبر نہ دو جدا جدا خبر دی خبر دین کلا او ہر چ وہ حدیث دے چ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر چا چ مس پ تعمد پر خدا پسې پرې پد یعنی وای نه تا چا چې مونږ په تعمد پرې خو دو نو دې کافر شو. ائما سره رحمت الله علیه فرمایي چې تعمد عقیده ته وایي. تعمد څه ته وایي؟ عقیده ته وایي. یعنی چا چې دا عقیده ولرلا چې دا مونږ پکې چا کړه دې چا ویلې چې مونږ فرض دي او په دې بنیاد پرې خو دو نو بیا څه شو؟ یقینا کافر شو. تعمد تعمد څه ته وایي؟ عقیده ته وایي. تعمد څه ته وایي؟ عقیده ته وایي. او هغه تایید پیدا کړی دا تاونی کا تایید پیدا کړی دی چې یو انسان قتلول بلا وجه دا شرحان جایز دی که ناروا دی؟ حرام دا حرام دی. خو که یو سړی خدای وکړه خدای وکړه خدای الله مو دې بچ ساتي ربنا انا نعوذ بك من ان اظلم او اظلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با دعا کوله من ان اكون ظالما او مظلوما هر مانځنه بعد به دعا کوله خدای تعالی پناه غواړم مې ظالم کې مې مظلوم کې امر اسلام دعا کوله خدای مومه ظالم کی مومه مظلوم کی. محدثین فرمای چې کسړی ظالم شي ظلم کوي نو اخرت تباشي سی وشي اخرت تباشي او کسړی مظلوم شي نور خلق په ظلمونه کوي نو دنیا تباشي چې دې مظلوم دي او چا وره پړه پور کړي دې مظلوم دي چا باندې موټر تختولې دې مظلوم دي چا باندې پیسې تختولې صحیح نو دنیا به تباشي. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې خدای زو پناه غواړم مومه ظالم کی مظلوم کی. نکوس یو سڑی یو انسان ظلمن قتل بلا وجہ سنگا بلا وجہ خو اس یو مقیدہ دارا چی انسان مڑول جائز ندی انسان مڑول جائز ندی نو پدی قتل کولوی کافر کولی شو وائی کافر ہوتا ویلی شو نا اگو سم نا جائز ہوئی کرتا قتل کولو تس ہوئی نا جائز ہوئی یعنی دازمو کروی کم بدماشان بدماشان چی دا وجدی قاتلانی نا اگو سم مقید دیش داکار غلط دے زمان پتے علاقہ کی یہ اجرتی خاطر اجرتی سے دنیا بدماش ہو. نو یہ وار پہ یہ مصالحات کی چونکہ دا کم خلق جب جنگ جگڑے ہو گئے نو بیاد آگا زائدہ سے اسے ہمیں ٹرائی ٹرائی بلی ایریا ہو آئی تو پولیس پولیس نے دا آگئی طرف تھا صحیح. نو خلق کو باغس رہا پناہ باغس تھا قاتل بس ہو گئے پناہ بے باغس تھا حکومت تو مطلوب ہونا آگس رہا پناہ باغس تھا مفروم ہونے بس ہو. نو بیا دا سوچے چھے آگا یہ فریق من ترابطہ ہو گئے چیر دا مصالحت که تاسو لوگ کوشش وکړئ. نو بیا ما یو دو موری صاحبانو ته مې تاسو راشئ ما سره به لاړ شئ وي چېرته به ځم د فلاني ځای ته دا به نوم داسې عجیب بدنام نوم هلته به ځم هغه انسان مسلمان هم دی هغه انسان هغه مسلمان هم دی بس په ګند کې اخته دی صحیح. نو ما هغه سره کسان دی رهدي نو هلته به خود چې سره به خبره کړم څنګه به ما هېڅ څنګه به نه یم ما چې دا دلته شي نو هغه به کلاشکو پروالي تاسو به ولي امر وو بیتا سولې د دراغلې ما چې تاسو لرشي دا خلک ما سي ډېر ښه خلک دوی حالات دې نه هټ رسولي چې بیا واپس کې دې شي نه کړي ما دا دومره ښه خلک چې دوی په زین کې اوسم داوي چې دا علما خدای ته نږدې خلک دي چې دا علما خدای ته نږدې خلک دي مې خمه دې به مصر مې دې به تاسو سره ملاونه عام سره به تاسو سره دغه ملاوي دې به تاسو لاس کول کی صحیح دا غواکې چې موږ لاړو د موږ د موټر ورته نشم زما کې ناشته د موټر صاحب راځه روزو ناشته او دغه بندوق بردار چا پیر ولاړو یو ځل بهرون لارې ګړو وړو د بندوق بردار ولاړو بر به پر برج باندې ناشته دلته ډیره کې موږ ځای په ځای ولاړو یو له بادشاہي صحیح او دا د ډیرې مخامخ چې لاکه موږ ځایو نه تش ګلاس نه ګلاس کې مخامخ خو د موټر ښکار شنه وي دلته د سړی خطرونه ډیر مزه دی چې څوک راته نشي اسا نو چې وې کته نه جوړې د مسلطان رامن ټکړه صحیح او سره بربند نو دسترخوان باندې راواز درې په سر باندې کې خو صحیح او راغه زری دروازه ګورا قاضي السلام علیکم یاري دي تاسو ساجي په کار په تاسو باندې راځي دا نو اختر روز دا فلان فلان مال له اسره کوم مې دا فلانې مولې چې دا فلانې مولې چې هغه ډېر ډېر تر راځي جی اندازه خلل روانو او مخکنی اشاره ولا کسانو ته چې دا کمرې ته ځو دې کې ټوپه کې هم پکې نه اثر دې بلې کمرې ته اوسه مزایا بندوقونه بندوقونه رائفلې مائفلې هغه بل پکې را ځای وو بعد دې را خبره واخو وکړه خو بیا مې دې په حواله ا دې و سید اغا صاحب نو اغا صاحب ته موږ بچا صاحب وای تاسو اغا صاحب وای سیدانو ته موږ بچا صاحب وای نو مور دې مې بچا مې استاد سره خبره کړې چې وکړه مایته په دې خپل ژوند ویجوري نه کوم هنه سره ورول دا ستاسو بیان دا فلاني جماعت کې زبره کټ مې جوړ او ستاسو دوه غټې بیان مې ورې دا ای ما وښه دا موږ سره خدای په قهر اخته مې زړه مې ډېر وخت ته درشه او تا ته مخامخ دې مسجد کې کېنه چې دا نور خلک نه استي پس زرګونو خلک په زبابه کې نه استي په موږ نه شو کې نه استي نو دا څه ژوند نه دی نو مرته مې بچا دا ژوند نه دی دا مړی ژوند دی دا یو بل نو مې دین را واپس کېږي نه وای چې سوچ مې فکر دی وای زما دا پر مرګ دی یعنی که زرا واپس کېږم نو هم بمړېږم او که وړاندې ځم نو هم بمړېږم صحیح خو وې نو مرته مې نه فرق دی پکې چې وړاندې ځې نو دغه تلل جهنم طرف ته دی او مې که په شهر روان شي مړې خو په دواړو صورتو کې او مې که په شهر روان شي نو الله به دې معاف کړي نو چې دې په شهر روان شي زما دا خبره خدای په ځینو لګوي او دې د زړور میاشتې بعد خلک وایي قاضي صاحب بچا کې ډېر تبدیل لاغلی هغه وایي چې قاضي صاحب راته خبره کړې صحیح دې ته په شهر روان شو نو دې پولیس والا په دې خلکو سره لیدې چاله میخه را لېږي او چاله غوا را لېږي او چاله صحیح دا پولیس افسران چې دا خو ټول حرام خوراک ته ناست نو بس چاله میخه را لېږي چاله غوا را لېږي چاله سره را لېږي صحیح چې دې په شهر روان شو څلورم میاشت باندې پولیس باندې په بل مړک الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی